الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. صدق الله العظيم. اے ایمان والو، اپنے معاہدوں کو پورا کرو. حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے جانوروں کو، مگر وہ جانور حرام ہیں جو تمہیں بتا دیے گئے ہیں حرام جانور. اسی طریقے سے حالت احرام میں تم کو شکار کرنے سے منع کیا گیا ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں وہی جو چاہتے ہیں. یہ سورہ مائدہ ہے. مائدہ کا معنی دسترخوان ہوتا ہے. اس کے اندر بنی اسرائیل عیسائیوں کے دسترخوان کا ذکر ہے، جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دعاؤں کی درخواستیں کی تھی کہ انزلنا علیہا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا واخرنا وآیۃ منک فارزقنا وانت خیر الرازقین. یہ دعا کی درخواست کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی اور دسترخوان نازل ہوا. تو مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں. اس میں دسترخوان کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام ہے. یہ سورت مدینہ طیبہ کے نزول کے بارے میں ہے کہ یہ مدنی سورت ہے. کئی دفعہ بتایا ہے کہ بعض سورتوں کا نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے مکی سورت، اور بعض سورتوں کے ساتھ لکھا ہوتا ہے مدنی سورت. یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے تو یہ مکی ہے، اور یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے تو یہ مدنی ہے، بلکہ ایک اصول ہے یوں کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی بھلے جہاں بھی نازل ہوئی تو اس کو مکی کہتے ہیں، اور ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہوئی بھلے جہاں بھی نازل ہوئی مکہ میں نازل ہوئی پھر بھی اس کو مدنی کہتے ہیں. تو یہ اس لحاظ سے یہ سورت مدنی ہے کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی. بعض آپ نے تو یہ لکھا ہے کہ یہ سورت ان سورتوں میں سے ہے جو بالکل آخر میں نازل ہوئی ہیں، اور آپ نے وہ قصہ سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی اور آپ اونٹنی کے اوپر سوار تھے، اور اونٹنی کو بہت بوجھ محسوس ہونے لگا، پھر وہ اونٹنی بیٹھ گئی زیادہ بوجھ ہونے کی وجہ سے، پھر آپ اونٹنی سے نیچے اتر کے پھر سائڈ میں بیٹھ گئے اور پھر وہ وحی نازل ہوئی. تو یہ وہی صورت ہے کہ جو قصہ مشہور ہے نا کہ اونٹنی نے وزن نہیں برداشت کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ صورت ہے جب آپ اوپر نازل ہوئی ہے. یہ اس میں فروعی مسائل بہت ہیں، معاشرتی معاملات، لین دین، بیع و شراء، اس طرح کی باتیں کہ ان کو بھی پورا کرنا ایمانی تقاضا ہے. اس سے پہلے والی آیت میں بھی یہی بات تھی کہ یوں وراثت کو تقسیم کرو. یبین اللہ لکم ان تزلوا، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے یہ وراثت کے اور دوسرے معاملات کے مسائل واضح بیان کرتے ہیں تمہارے سامنے. ان تزلوا کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ. معلوم یہ ہوا کہ حقوق العباد میں کوتاہی کی وجہ سے انسان کے بارے میں خطرہ ہے کہ کہیں گمراہ نہ ہو جائے. یعنی اتنا بڑا گناہ ہے حقوق العباد میں بے انصافی اگر کوئی کرے تو اس کو تزلو کہا کہ گمراہ ہو جائے گا یہ شخص. تو جیسے کہ حقوق اللہ ضروری ہیں، یعنی عبادات، ارکان اسلام جس کو کہتے ہیں، ایسے ہی اسلام کا دوسرا حصہ حقوق العباد ہے، وہ بھی ضروری ہے. اور آگے کیا فرمایا، واللہ بکل شیء علیم. تم نے وراثت کس کو کتنی دی اور کیسے دی، خوشی سے دی، نئی خوشی سے دی، یا زبردستی اس سے معاف کرا لی یا معاف نہیں کرائی، اللہ بکل شیء علیم، اللہ کو سب کچھ پتا ہے کہ کیا کیا ہے. تو یہ بھی ایک معاملے کی بات ہے جو کل کے سورہ نساء کی آخری آیت ہے، اور سورہ نساء میں بھی تقریباً معاملات کا ذکر ہے. تو سورت نساء ختم ہوئی معاملات کے اوپر کہ وراثت کو اچھے طریقے سے صاحب حق کو دینا چاہیے. آج کی سورت مائدہ شروع ہو رہی ہے، یہ بھی معاہدے کے مطابق، یہ بھی معاملات ہے. اے ایمان والو، اپنے معاہدوں کو پورا کرو، یہ ایمانی حصہ ہے. آپ حضرات نے مشہور حدیث وہ سنی ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایمان میں نفاق آ جاتا ہے اگر وعدہ خلافی ہو یا بولنے میں جھوٹ ہو یا امانت میں خیانت ہو تو ایمان میں نفاق آ جاتا ہے. اور ایک حدیث میں چوتھی بات بھی ذکر ہوئی کہ جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو یہ شخص حد سے زیادہ غصہ کر دیتا ہے, جتنی ضرورت ہوتی ہے غصے کی اس سے زیادہ گالی گلوچ اور ناراضگی کا اظہار کرتا ہے, تو یہ بھی نفاق کی علامت ہے. وعدہ خلافی, امانت میں خیانت, گفتگو میں جھوٹ یا لڑائی جھگڑے کے وقت حد سے تجاوز کر کے غصہ کر دینا نفاق کی علامت ہے. تو ایمان کا حصہ ہے کہ اپنے معاہدے کو وعدے کو پورا کیا جائے. وعدہ اور معاہدہ اس میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. وعدہ یہ ہے کہ انسان نے کسی شخص کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ میں آپ کا یہ کام کروں گا اور فلاں ٹائم پہ یا آپ کو قرضہ دے دوں گا یا فلانی چیز پہنچا دوں گا یا آپ کے پاس فلاں جگہ میں گواہی کے لیے پہنچ دوں گا, یہ وعدہ ہے, اس کو بھی پورا کرنا ضروری ہے. اور اگر اس میں کمزوری آ گئی ایسی کہ اس کے وعدے پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس بندے کا دینی یا دنیاوی نقصان ہو, تو یہ وعدہ خلافی گناہ کبیرہ ہے. یعنی ایک بندے نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے اور وہ وعدہ ایسا ہے کہ یہ شخص اگر نہیں جائے گا تو اس بندے کا دینی یا دنیاوی نقصان ہوگا, تو یہ وعدہ خلافی اگر کرے تو گناہ کبیرہ ہے. اور اگر اس کا کوئی دینی دنیاوی نقصان نہیں ہے, بس ایک مربت کے تحت بات ہوئی اور یہ اپنی حکمت کے لحاظ سے اس نے یہ سمجھا کہ میں جاؤں گا تو وقت نہ ہوگا یا ان کے لیے ان کو مشکل پیش آئے گی تو اس کا نقصان نہیں ہوگا میرے نہ جانے کی وجہ سے, تو خلاف اولا ہے, اچھا نہیں کیا, جانا چاہیے تھا. جیسے جاوید دعوت کرے اور بہت سارے لوگوں کی مل کر دعوت کی ہے تو اس نے مجھے بھی دعوت دی ہے, اگر میں دعوت پہ نہ گیا تو اس کا کھانا ضائع نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس نے تو 5-10 بندوں اور کو بھی ساتھ کھانا ہے, لیکن اگر شخصی دعوت ہے تو پھر نقصان ہوگا اس کا, تو وہ زیادہ مکروہ بات ہے. اگر اس کا نقصان دینی یا دنیاوی نہیں ہے اور یہ شخص وعدے کے مطابق نہیں گیا تو خلاف اولا ہے, اچھا نہیں کیا, اس کو جانا چاہیے تھا. لیکن اگر کوئی ایسا وعدہ ہے کہ اس میں جانے سے دینی یا دنیاوی اس کا نقصان ہے, اس کا نہیں جانے والے کا نقصان ہے, کہ دعوت تو ہے رات کو 9 بجے دعوت ولیمہ, پتہ نہیں کھانا ملے گا رات کو 2 بجے اور واپس کب آنا ہے اور خواہ مخواہ گناہوں میں بھی شریک ہونا ہے. اب یہ شخص سمجھتا ہے کہ میں اس دعوت میں نہیں جاتا ہوں اس لیے کہ میرا دینی یا دنیاوی اس میں نقصان ہے, تو اس کے لیے نہ جانا بہتر ہے, بلکہ چاہے نہ تو گناہ گار ہوگا نہ جانا بہتر ہے. اور اگر یہ شخص کوئی معاشرے کا ایک ممتاز فرد شمار ہوتا ہے کہ اس کے جانے سے ان کی حوصلہ افزائی اور اس کے نہ جانے سے ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے, یہ معاشرے کا ممتاز فرد ہے, تو ایسی دعوت میں کہ جس میں گناہ کے ارتکاب کا اندازہ غالب ہے تو اس کا نہ جانا واجب ہے تاکہ ان کی حوصلہ شکنی ہو اور ایسی دعوت میں وہ کوئی گناہ کی یا اس طرح کی ترتیب وہ نہ کرے اور انہیں پتہ چل جائے کہ فلانا ہمارا عزیز یا فلانا امام صاحب یا فلانا ہمارا افسر اس لیے نہیں آیا کہ ہماری دعوت کے اندر یہ خلاف اشارہ باتیں تھی. بات ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والو معاہدوں کو پورا کرو. بات یہ ہے کہ وعدہ کرنا لازم نہیں ہے, دونوں پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کرنا, کسی کے ساتھ وعدہ کرنا یہ لازم نہیں ہے, وعدہ کر کے نبھانا پھر لازم ہے. پہلے سوچ لے کہ میں ایک شخص کے ساتھ جب وعدہ کر رہا ہوں میں اس کو پورا نہیں کر سکتا ہوں, تو وہ ابھی صاف گفتگو بہتر ہے کہ وہ شخص ایسی خواہ مخواہ امید کے اوپر رہے گا کہ یہ میرا کام کر دے گا اور آخر میں یہ کہیں گا وہ جی اور بڑی پین کی تھی وہ تو نہیں ہوا, اس کو پتہ نہیں تھا. بس یہ آج کل کے کاروباری نظام میں لوگوں کو بے وقوف بنا بنا کر آخر میں کہتے ہیں وہ جی پھر یہ نہیں ہوا تھا, بس وہ وہ فون بھی کرتا رہ جاتا ہے, ہوا یا نہیں ہوا, یہ خوش ہوتا رہتا ہے بار بار میرے فون آ رہے ہیں نا, تو لوگ یہ سمجھیں گے جو میرے پاس بیٹھتے ہیں نا کہ یہ بندہ تو بڑا مصروف ہے, اس کے تو بڑے فون آتے ہیں, یہ نہیں پتا یہ بڑا دھوکے باز ہے اور لوگ کے ساتھ جھوٹے باتیں کی ہوئی ہیں اور لوگ بےچارے مجبوراً فون کرتے رہتے ہیں کہ آپ کا کام ہوا یا نہیں. اس چیز سے بچنا ہے, نفاق کی علامت ہے, ایمان خارج ہو رہا ہے اور اسے پتہ نہیں. یہ آپ لوگ بلو ایریا میں رہتے ہیں, یہ کاروباری علاقہ ہے, دفاتری ہے, سب نظام ہے, اکثر نظام جھوٹ اور فراد کے اوپر ہوتی ہے, لوگ جھوٹے وعدے کرتے ہیں. ظاہری طور پر دیندار ہو کر بھی, باشرہ ہو کر بھی, نمازی ہو کر بھی, حاجی ہو کر بھی, تبلیغ میں بھی جا کر بھی, پھر بھی وہ گول مول بات کرتے ہیں. گول مول بات شریعت برداشت نہیں کرتی, یہ نفاق کی علامت ہے. صاف بات, وعدہ کرنا انسان کے ذمہ لازم نہیں ہے, لیکن اگر وعدہ کر لیا تو اس کو نبھانا واجب ہے, اور اس اصول اس ترتیب کے مطابق جیسے آپ کے سامنے ابھی شرح بیان کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, بات یہ ہے دوستو, انسان کی نجات کے لیے مقام احسان ضروری ہے, مقام دیدار, یعنی اس کو اللہ رب العزت کا دیدار ملے گا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی, یہ مقام سب سے اونچا ہے, یہ مقام دیدار ہے, جس کو وَيَزِيدُهُمْ مِنْ غَيْرِ بارے میں زیدان سے تعبیر کیا ہے, اور اس کی تفسیر حسنہ حسنہ سے, للذین آمنوا الحسنہ سے تعبیر کیا, اور یہ دیدار خداوندی ہے, یہ مقام ہے سب سے اونچا ایمان والوں کا, جنتیوں کا, اور یہ ملتا ہے مقام احسان سے, اور مقام احسان سب سے نیکی کا سب سے اونچا مقام ہے, وہ مقام اتباع سے مقام احسان ملتا ہے. مقام اتباع کیا ہے؟ جو بات اللہ اور اللہ کے رسول نے فرما دی ہے اس پر ہم نے چلنا ہے, یہ مقام اتباع ہے. جب اس مجاہدے میں گزرے گا کہ ہر چیز اس نے شریعت کو سامنے رکھ کر اپنانی ہے, تو پھر مقام احسان ہے, اور جب مقام احسان اس کو ملا تو وہ پھر آخرت میں الحسنیٰ مقام دیدار ہے. تو اس میں صرف عبادت نہیں ہے, تمام معاملات, معاشرت, نکاح, بیع و شراء, اٹھنا بیٹھنا, سب جب شریعت کے مطابق ہو تو پھر مقام احسان ہوتا ہے. تو اسی میں لین دین کا معاملہ معاہدہ بھی داخل ہے. فرمایا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والو معاہدوں کو پورا کیا کرو. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ کرنا لازم نہیں, کیا تو اس کے اتباع اور اس کو نبھانا لازم ہے. عقود یہ عقد کی جمع ہے, اور عقد عربی زبان میں یہ عقد ان انگلیوں کے یہ جو موڑ ہوتے ہیں نا, انگلیوں کے یہ گرے, ان کو کہتے ہیں. اور اس زمانے میں یہ یوں کہا کرتے تھے عرب لوگ, یوں بھائی اس کا مطلب یہ ہے 10,000, اس کا مطلب یہ ہے 20,000, اس کا مطلب 1,000 ریال ہے, 1,000 درہم ہے, یوں. اور پھر وہ انگلی کا مطلب یہ ہوتا تھا, دو پہلو دیتے تھے کہ ایک تو یہ کہ یہ معاہدہ ہے, یہ گرا کی طرح ہے, جیسے گرا لگ جاتی ہے نا تو یہ گرا ہے, پکا معاہدہ ہے, جیسے انگلی سے یہ گرا جدا نہیں ہے, ایسے ہمارا آپ کا معاہدہ یہ ختم نہیں ہوگا. اور دوسرا اس سے اشارہ کرتے تھے کہ یہ اتنے پیسوں والا ہے. یوں آپ نے ایک عقد انامل کتاب ہے, ایک مفتی صاحب نے لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں کے اوپر تسبیح کیسے کرتے تھے, سبحان اللہ الحمدللہ اس طریقے سے, پھر وہ یہاں اشارہ کرنا ہے, پھر اس طریقے سے, پھر یہاں اشارہ کرنا ہے. یہ وہ عقد انامل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح خاتمی والی جو بات ہے, سبحان اللہ الحمدللہ محبت, وہ ان گروہ کے ذریعے سے گنی جاتی تھی. بہرحال اے ایمان والو اپنے معاہدوں کو پورا کرو. عقود عقد کی جمع ہے, عقد کے معنی ہوتے ہیں گرت. مجھے یاد ہے کہ پنجابی لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کی وہ جو شادی کی کوئی بات ہے تو مجلس ہوئی تو وہ گڑھ پہ گئی, مطلب گرا لگ گئی ہے, معاہدہ پکا ہو گیا, زبان پکی ہو گئی ہے. ایمان ہوتا ہے تو زبان پکی ہوتی ہے, ترانے سے زبان پکی نہیں ہوتی کہ ہم بہت اچھے زبان والے ہیں, ہماری ایک ہی زبان ہوتی ہے اور ہم بڑے پکے لوگ ہیں, اس سے تو نہیں ہوتا. یہ تو معاملہ طے ہونے کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی زبان کتنی پکی ہے, معاہدہ کتنا پکا ہے. تو فرمایا ایمان والو معاہدے کو پورا کرو. ایک ہے معاہدہ, یہ باب مفعلہ ہے, عاہدہ یعاہدو, معاہدہ قاتل یقاتلو, یہ جانبین سے دو فریقوں کے مل کر بیٹھنے کا اور کسی بات پر متفق ہو جانے کا نام ہوتا ہے معاہدہ. وعدہ ایک طرف سے ہے, معاہدہ دو انسانوں کا بھی ہو سکتا ہے, دو جماعتوں کا بھی ہو سکتا ہے, دو ملکوں کا بھی ہو سکتا ہے, اور کاروباری لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے. باقی بات انشاءاللہ کل کریں. بات ہو رہی تھی کہ اے ایمان والو اپنے معاہدوں کو پورا کرو. عقود عقد کی جمع ہے, عقد کہتے ہیں گرہ کو. گرہ جس طریقے سے آسانی سے نہیں کھلتی, ایسی جب ہم آپس میں معاہدہ ہو جائے تو وہ اتنا آسانی سے نہیں ٹوٹتا. ایمان والے لوگ جب معاہدہ کر لیتے ہیں تو پھر اس پر پورا اترتے ہیں. اور اس پر بہت باتیں, بہت واقعات زمانہ اسلام سے ہیں. کسی نے کسی سے وعدہ کیا, وہاں کھڑے رہنے کے بارے میں کئی دن تک کھڑے رہے کہ وعدہ ہوا ہے, اور یہ ایمان کی تکمیل ہے. امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مفسر قرآن ہے, وہ کہتے ہیں کہ معاہدے تین طرح کے ہیں جو انسان سے متعلق ہیں. ایک انسان کا معاہدہ ہے جو اللہ کے ساتھ اس کا ہے, اور دوسرا انسان کا معاہدہ وہ اپنے ساتھ ہے, اور تیسرا انسان کا معاہدہ جو دوسرے انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے. پہلا جو انسان کا معاہدہ اللہ کے ساتھ ہے, نام بارے میں اس کا ذکر تفصیل سے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے روحوں سے عہد لیا تھا کہ جب میں تم کو دنیا میں بھیجوں گا تو تم کس کو رب مانو گے. الست ربکم قالوا بلا. تو اللہ کے ساتھ ہماری روحوں نے ایک عہد کیا ہوا ہے, اور وہ توحید پر, ایمان پر, اطاعت پر, بات ماننے پر. یہ اللہ کے ساتھ انسان کا معاہدہ ہے. ایمان لانے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ معاہدہ ہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے. یہ پہلا معاہدہ ہے. دوسرا معاہدہ یہ ہے کہ انسان کا اپنے ساتھ ہوتا ہے. کس طریقے سے؟ کہ فرض کرو یوں منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو اتنے نفل پڑھوں گا, فلاں کام ہو گیا تو عمرہ کروں گا یا صدقہ کروں گا. یہ وہ معاہدہ ہے انسان کا جس کو حلف کی شکل بعض دفعہ ہو جاتی ہے تو اپنے ساتھ ہے. کسی نے کہا یہ کام میں نہیں کروں گا, قسم اٹھائی اور ایسا کر دیا, تو پھر اس کے اوپر قسم کا کفارہ آ جائے گا. یا بعض جملے ایسے ہیں کہ جو بیوی کو کہنے کے ساتھ کچھ کفارہ آ جاتا ہے, بعض اور اس طرح کے جملے ہیں جو انسان پر کفارہ آ جاتا ہے, رمضان کے روزوں پر آ جاتا ہے وغیرہ. یہ وہ معاہدہ ہے جو انسان کا اپنے ساتھ ہے, اور اس کو بھی پورا کرنا چاہیے. تیسرا وہ معاہدہ ہے اوفو بالعقود میں, کہ جو لوگوں کے ساتھ ہو جائے, ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ, ایک جماعت کا دوسری جماعت کے ساتھ, ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ, کاروباری لحاظ سے ہو یا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے اعتبار سے ہو یا جنگ بندی کے اعتبار سے ہو, یہ سب معاہدہ ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفو بالعقود. یہ وہ معاملات ہیں کہ جن سے انسان کی پرہیزگاری والی زندگی مکمل ہوتی ہے. پرہیزگاری نام صرف نماز روزے کا نہیں ہے, مکمل ضابطۂ حیات ہے یہ شریعت, اور ہر پہلو میں اسلام کی ہدایت موجود ہے. اس کے مطابق انسان کوشش کرے عمل کرنے کی, اور جہاں کمزوری ہو گئی تو پھر فوراً توبہ استغفار کرے, اور اس کمزوری میں اگر کسی ساتھی کا معاہدہ خراب ہوا ہے یا اس کو مالی نقصان ہوا ہے اس کی وجہ سے, تو پھر معافی ایسی ہوگی کہ اس کو وہ نقصان دے اور اس سے معذرت کرے. اب تلفی حقوق العباد میں سے عابد اس کو کہتے ہیں جو شریعت کی بات کو مان کر چل رہا ہے. ہاں نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے یا شادی کر رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, وہ شریعت کی بات کو مان کر چل رہا ہے, اس کو عبادت گزار کہتے ہیں. ایک مقام پہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی عابد, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہے کہ جو لوگوں کے سامنے جس طریقے سے خشوع و خضوع کی عبادت کرتا ہے, ایسے ہی جب وہ خلوت میں ہوتا ہے تو تب بھی وہ صحیح معنی میں خشوع و خضوع سے عبادت کرتا ہے. یعنی اس کا ظاہر اور باطن ایک طرح ہے بات کے ماننے میں, تو یہ حقیقی عابد ہے. لیکن اگر لوگوں کے سامنے تو اچھی اچھی عبادت ہے, لمبی چوڑی عبادت ہے, صحیح تلاوت بھی ہے, لیکن الگ جب ہوتا ہے تو ایسے جلدی جلدی عبادت کر لیتا ہے کہ کون دیکھ رہا ہے, تو یہ حقیقی عابد ہے. عابد سے اونچا مقام متقی کا ہے. متقی حدیث میں اس شخص کو کہتے ہیں کہ ما نہ اللہ عنہ, رک جائے جو شخص ان امور سے جن سے اللہ اور اللہ کے رسول نے رکنے کا حکم دیا ہے. یعنی خلاصہ عام سادے الفاظ میں یہ ہے کہ جو شخص چھوٹے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے تو یہ متقی ہے. یہ عابد کے بعد مقام آتا ہے تقوی کا, پرہیزگار. پرہیز کا لفظ بھی میں نہیں آتا ہے بچنا, جیسے کہتے ہیں نا کہ فلانا بیمار ہے تو یہ چیزیں تمہارے لیے مفید ہیں اور ان سے پرہیز کرنا ہے, مطلب یہ ان سے بچنا ہے. اچھی سے اچھی دوائی کھاتا رہے, جب تک کہ وہ پرہیز نہیں کرے گا تو دوائی مفید نہیں ہوگی. ایسی عمدہ سے عمدہ عبادت کرتا رہے, جب تک کہ وہ گناہوں سے نہیں بچے گا تو وہ اس کی عبادت کیا, وہ جو ثواب ہے وہ ذخیرہ ہو گئی نہیں, سکور ہو گئی نہیں, وہ ساتھ ساتھ ضائع ہوتا جائے گا. تو یہ عابد کے بعد مقام ہوتا ہے متقی کا. پھر ایک اس سے اونچا مقام ہے, وہ ہوتا ہے محسن کا, جب جس پر کل بات ہو رہی تھی کہ محسن, حدیث میں آتا ہے کہ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی ہے, سب سے اچھا اسلام, مقام احسان پر پہنچا ہوا اسلام اور ایمان, وہ یہ ہے اس مومن بندے کا کہ جو بے فائدہ گفتگو سے, بے فائدہ کاموں سے بھی بچتا ہے, گناہ نہیں ہے, ایسے کاموں سے بھی بچتا ہے جو گناہ نہیں ہے لیکن ایسے ہی ہے, اس سے کوئی فائدہ نہیں. چنانچہ عقل مند شخص کی تعریف ہے کہ وہ یا کام وہ کرتا ہے کہ جس کو اس سے دنیاوی فائدہ ہے, یا وہ کام کرتا ہے کہ جس سے اس کو اخروی فائدہ ہے. دیکھو, آرام کرنا, صاف ستھرا رہنا, خوراک کھانا, یہ دنیاوی فائدہ ہے اور اس سے بہت دینی بھی ہے, اور یا عبادت میں مصروف ہے. تو عقل مند شخص وہ ہے کہ یہ وہ کام کرتا ہے کہ جس سے اس کو دنیاوی فائدہ ہے یا اس کو اخروی فائدہ ہے. وقت گزارنے کے لیے, آپ دیکھیں نا لوگ راستے میں روڈوں کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں, تاش کھیل رہے ہوتے ہیں, یوں کر رہے ہوتے ہیں, اور اس طرح یہ کیا ہو رہا ہے, وقت گزارا جا رہا ہے. یہ وقت یوں نہیں گزارنا چاہیے, اس کو عبادت میں, ذکر و اذکار میں, تسبیحات میں یہ گزارنا چاہیے. اور کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ جب مجاہدہ ہو نا, مشق ہو, ذکر کرنے کی مشق ہو, عادت ہو, یعنی چند دن تو اپنے اوپر پابندی کرے ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی, تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر اس کا دل جاری ہو جائے گا, یہ اس کو بغیر ذکر کے سکون ہی حاصل نہیں ہوگا. تو یہ حسن اسلام المرء سب سے اونچا مقام ہے ایمان والے کا, مقام احسان, یعنی من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, کہ فضول چیز سے بھی اپنے آپ کو بچا رہا ہے. گناہ والی نہیں, گناہ سے تو بچانا وہ دوسرا درجہ ہے متقی اور پرہیزگار, کہ ذرا سی چیز جس میں گناہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اور کہیں غلطی ہو گئی تو فوراً توبہ اور استغفار ہے اگر حق اللہ ضائع ہوا, اور اگر اس غلطی میں حق العبد ضائع ہوا ہے, کسی کا ساتھ دھوکہ ہوا ہے, تو پھر اس کے ساتھ جتنا دھوکہ ہوا اتنا پیسہ اس کو دے کے اس سے بھی معذرت کرے, پھر اس کے بعد اللہ سے معذرت کرے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والو معاہدوں کو پورا کرو. معاہدے کی تین قسمیں آپ کو بتا دی. سب سے بڑا معاہدہ تو انسان کا اللہ کے ساتھ ہے, اللہ کے رسول کے ساتھ ہے. یاد رکھو وہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ آپ نے جب عمال کو کچھ ہدایات بھیجی اور ساتھ یہ فرمایا کہ جو شخص نماز کا صحیح پابند نہیں ہے اس کی لوگ جتنی ہی امانت دیانت کی گواہی دیتے رہیں گے میں نہیں مانوں گا, کیونکہ ایک شخص اللہ کے ساتھ وفادار نہیں ہے تو وہ شخص انسانوں کے ساتھ وفادار کیا ہو سکتا ہے, کہ اللہ اتنے بڑے احسان کرنے والے, وہ خالق مالک رازق ہر لحاظ سے ہیں, تو نماز میں اگر کوئی سست ہے تو وہ دیگر تمام امور میں سست ہے, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. جب نماز میں صحیح ہو جائے گا, اور نماز اس کی صحیح ہو جائے گی, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز جب ایسی ہو جائے گی کہ وہ عند اللہ مقبول ہو رہی ہے, وہ نماز خود بخود نمازی کو گناہوں سے, چھوٹے گناہوں سے, فحشاء اور بے حیائی والے بڑے گناہوں سے نماز روک لے گی. اور اگر نماز نہیں روک رہی گناہوں سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اس طریقے سے ابھی نہیں بنی, مجاہدے سے, محنت سے ہوگی. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والو معاہدوں کو پورا کرو. یہ معاملات ہیں اور اس سے ایمان کی تکمیل ہے, کہ پتہ چلتا ہے جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی نے کسی کی تعریف کی تھی, مشہور مقول آئے کہ فلانا شخص بہت اچھا ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کا اس کے ساتھ سفر ہوا, تو کہا سفر تو نہیں ہوا کہا سفر سے پہچانا جائے گا تو پھر فرمایا کہ آپ کا اس کے ساتھ کوئی لین دین کوئی معاملہ ہوا تو کہا لین دین اور معاملہ تو نہیں ہوا ویسے اچھا لگتا ہے تو فرمایا کہ نہیں لین دین اور معاملے کے بعد پھر اندازہ ہو جائے گا کہ جو اچھا ہے تو احلت لکم بہیمت الانعام اے ایمان والوں معاہدوں کو پورا کرو حلال کیا گیا تمہارے لیے جانوروں کو انعام آخر بارے میں تفصیل کے ساتھ آٹھ طرح کے جانوروں کا قرآن مجید نے تفصیل سے ذکر کیا کہ یوں بھیڑ ہے یوں بکری ہے یوں گائے ہے یوں اونٹ ہے یہ فلاں ہے فلاں ہے یہ تمہارے لیے حلال ہیں یاد رکھو حلال جانور انسان کے لیے کھانے کے اعتبار سے حلال ہو جائے اس میں ایک دو شرطیں مزید بھی ہیں ایک یہ کہ مرغی حلال ہے گائے بکری حلال ہے لیکن اپنی تو ہو نا یہ تو بات نہیں ہے کہ بکری حلال ہے اور جس کی سامنے جا رہی ہے تو پکڑ کے اس کو ذبح کر لو یہ تو حلال جانور ہے حلال چیز ہے اس میں کیا کھانے کی حلال جانور ہو وصول اس کا جائز طریقے سے ہو ہمارے قبضے میں آیا ہو حلال طریقے سے اسباب جو اختیار کیے گئے ہیں خریدا گیا ہے یا اپنا ہے نمبر تین اس کا ذبیحہ حلال طریقے سے سنت کے مطابق شریعت کے مطابق ہو اب غیر اللہ کے نام پر اس کا ذبیحہ ہو یا غیر اللہ کے نام پر تو نہیں ہے ویسی تلوار لگا کر سکھوں کی طرح اس کا گردن ادا کر دیا وغیرہ تو حلال جانور ہو حلال طریقے سے حاصل کیا ہو حلال جو شریعت کا طریقہ ہے اس کے مطابق اس کو ذبح کیا ہو اور پھر اس میں صحت غالب ہو دیکھو یہ دو باتیں آخری جو ہیں یہ طبی اعتبار سے باتیں ہیں پہلی تین باتیں شریعت کے لحاظ سے ہیں کہ حلال جانور ہو حلال طریقے سے حاصل کیا ہو اور سنت کے مطابق شریعت کے مطابق وہ ذبح ہو تب وہ حلال ہو دو باتیں جو آخری ہیں کل پانچ باتیں ضروری ہیں پر چوتھی بات یہ ہے کہ اس میں صحت کا پہلو ہو دیکھو شریعت نے حقیقہ صاحب حیثیت کے اوپر تقریباً لازم کیا ہے صاحب حیثیت کے اوپر بچوں کا حقیقہ تقریباً لازم ہے کیونکہ اس میں تھوڑا سا ترغیب دی گئی ہے اور اس میں تھوڑی سختی بھی ہے تو اگر صاحب حیثیت تو حقیقہ نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہوتا ہے اس میں جانور بکرا ایک سال کا ہونا ضروری ہے ایک سال کے بعد اس کے پٹھے اس کا اعصاب اس کا گوشت وہ مضبوط ہوتا ہے اور کھانے والے کے لیے مفید ہے اسی طرح قربانی کے جانور کو آپ دیکھیں کہ ایک سال بکرے کا ہے اور گائے کا وغیرہ دو سال ہے پھر اونٹ کا پانچ سال ہے کیوں ہے اس لیے کہ وہ کھانا تو قرآن مجید نے کہا لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينال حبكم منكم یہ جو تم جانور ذبح کرتے ہو اس کا گوشت نہ اللہ چاہتا ہے نہ اس کی ہڈیاں اللہ چاہتا ہے نہ اس کا خون اللہ کو چاہیے تقویٰ چاہیے تمہارے اندر بات ماننے کی صلاحیت کتنی ہے وہ دیکھنا ہے لیکن یہ گوشت ہے تو تمہارے لیے مفید تمہیں کھانا ہے تو شریعت نے جو صدقہ یا یوں یا قربانی واجب کی ہے اس میں آپ دیکھیں نا جانور کی کوالٹی کیا رکھی ہے عمر کے لحاظ سے تاکہ وہ گوشت کھانا مفید ہو تو چوتھی بات یہ ہے کہ اس جانور میں ذوق غالب نہ ہو گیا ہو اور بیماری نہ ہو ایسا نہ ہو کہ جانور دیہاتوں میں لوگ گوشت وغیرہ غریب لوگ پہ کہاں گوشت کھاتے تھے تو دعائیں ہوتی رہتی تھیں کہ کب مرغیوں کو وہ جو ہے خاص موسم میں بیماری آتی ہے نا تو کم مرغیوں پر بیماری آئے گی کہ قسمت میں ہم بھی مرغی کھا لیں گے یا بکریوں کے اوپر ایک خاص بیماری آتی ہے تو وہ مضر پہلو وہی اس گوشت کے اندر آ جاتے ہیں پھر وہ کھانے کا کیا فائدہ یہ طبی اعتبار سے بات ہے اور پانچویں بات یہ ہے کہ اس میں مضر پہلو نہ ہو جانور میں مضر پہلو نہ ہو بعض دفعہ جانور کو کوئی موذی چیز کاٹ جاتی ہے سانپ وغیرہ یا اس طریقے سے وہ پاگل کتا کاٹ جاتا ہے تو ایسے جانور کو بھی کھانا نہیں چاہیے ہاں ذبح کر کے اس کو ویسے ہی کر دیں کہ وہ حلال طریقے سے ذبح تو ہو جائے اس کی موت مشکل نہ ہو آسانی سے ہو جائے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام شریعت نے تمہارے لیے جانوروں کو حلال کیا ہے بہت سارے مستشرقین اسلام پر اعتراض کرنے والے ذہن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام مذہب عجیب ہے یہ جانوروں کو کھاتے ہیں اور یوں کرتے ہیں اور قربانی کے اوپر اتنے جانور ذبح کر دیتے ہیں بات یہ ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کے اعتراض کے اوپر کوئی توجہ ہی نہیں دینی چاہیے یہ کیا کون ہوتے ہیں ہم بھی اللہ کے ہیں اللہ ہمارا خالق ہے جانور بھی اللہ ہے اللہ کے ہیں اللہ خالق ہے یہ لوگ کون ہوتے ہیں ان کے جانور اگر ہم کھائیں تو پھر تو کوئی بات ہے نا ہم اپنے مالک جن کے جانور ہیں وہ کھاتے ہیں اگلی بات دوسری بات یہ تو الزامی جواب ہے دوسری بات یہ دوستو کہ مٹی جو ہے یہ خوراک ہے پودوں کی. سارے پودے جو ہے مٹی کھاتے ہیں نا, پھر اس سے وہ ہرے بھرے ہوتے ہیں, پانی پیتے ہیں. مٹی اصل تو چیز ہے ان کی, مہلت ہے جو ہے کہ مواد مہیا کرتی ہے پودوں کو پھلاور ہونے کی اور بڑھنے کی, پتے نکالنے کی. مٹی خوراک ہے پودوں کی, اور پودے خوراک ہیں جانور کے, اور جانور خوراک ہیں انسان کے. انسان اب کس کی خوراک تو وہ ہو نہیں سکتا تھا. اگر انسان سے کوئی اور اشرف المخلوق ہوتی تو پھر انسان اس کے لیے خوراک ہو جاتا. انسان کے لیے سب کچھ ہے, اور انسان اللہ ہی کے لیے ہے. تو اسی وجہ سے اس کو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون بات کہی. بات ہو رہی تھی کہ اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو, اس پر تفصیل سے بات ہو گئی. اور ایمان کا حصہ ہے, ایمان کا جز ہے وعدے کو پورا کرنا, امانت کا خیال رکھنا اور سچ بولنا. آج کے سبق میں بات ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام, کہ تمہارے اوپر جانور حلال کیے گئے. میں نے اس پر بھی تھوڑی سی بات کر دی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان جانوروں کو یوں حلال یا قربانی کے اوپر بات کرتے ہیں, تو یہ اللہ کا نظام ہے. تو پودے مٹی کو کھاتے ہیں, پودوں کے لیے مٹی خوراک ہے, پھر جانوروں کے لیے پودے خوراک ہیں. تو دیکھو نا, پودے جانور کھا جاتے ہیں, سبزہ ختم ہو جاتا ہے, پھر اس پر بھی اعتراض ہونا چاہیے. یہ تو اللہ کا نظام ہے, اللہ نے جس طرح فرمایا ہے. اور جانوروں جو حلال جانور ہیں وہ انسان کے لیے خوراک ہیں, بس اس لیے پیدا کیے گئے. اللہ خالق ہے. احلت لکم بہیمۃ الانعام, تمہارے لیے جانور حلال کیے گئے, جس کا آٹھویں پارے میں ذکر آیا. آٹھ طرح کے جانور کا ذکر آیا ہے, جس میں گائے بھی ہے, بیل بھی ہے, اور بھیڑ بکری وغیرہ اس طرح. اور اسی کے ساتھ تشریح میں احادیث میں شکار کے جانور بھی ہیں, کہ جو خشکی کے جانوروں کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں, ہرن ہے, خرگوش ہے, فلاں, وہ بھی حلال ہیں. حلال جانور جو حلال طریقے سے حاصل کیا ہو اور حلال طریقے سے ذبح ہو, اس کی خاصیت ہوتی ہے, اس کا فائدہ ہے کھانے والے کو. اور اگر کوئی شخص جانور ہی حرام کھاتا ہے, مطلب جو شریعت نے حرام کرا دیا کتا ہے, یا اس طریقے سے اور جانور ہیں جو حرام ہیں, کوئی شخص کھاتا ہی حرام جانور ہے, تو وہی خصلت کا اثر کھانے والے میں آتا ہے. اگر جانور تو حلال ہے لیکن حاصل حرام طریقے سے کیا ہے, یا یہ کہ ذبح صحیح نہیں کیا ہے, یا غیر اللہ کے نام پر ذبح ہے, یا ذبح ہوا ہی صحیح نہیں ہے, تو اس کی خاصیت بھی کھانے والے میں منتقل ہوتی ہے. اسی کو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لقمہ حرام 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی, اس سے ایک قطرہ خون کا بن گیا, 40 دن تک عبادت قبول نہیں, حرام. اور اسی سے تو سارا کمال ہے کہ جب رزق حلال اندر جائے گا تو حلال کام کرے گا, حرام رزق اندر جائے گا تو پھر حرام اور مکروہ کام, ناجائز کام کرے گا. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حرام سے, دوسرے کے رزق سے, دوسرے کا مال کھانے سے بچو. کہ میدان حشر میں دو دانے پر سکے پر جو درہم ہے اس کے پیسوں کو دانے کہتے ہیں, دو دانک اگر کسی نے کسی کے دینے ہوئے تو 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. اول تو ہماری نمازیں ہیں کہاں, کتنی پابندی کے ساتھ, کتنی مقبول ہیں, یہ بھی علم نہیں. تو حرام چیز سے جو ہیں حرام, کتا خنزیر وغیرہ, ان سے بھی بچنا ہے کھانے سے. اور جو حلال جانور ہیں, حلال چیز ہے, روٹی حلال ہے, جگر چیزیں حلال ہیں, لیکن اگر وہ ناجائز طریقے سے حاصل کی تو وہ بھی حرام ہو گئی, اس سے بھی جو خون بنے گا وہ پھر کیا عبادت قبول. اور دنیا میں اگر وہ معافی نہیں کرائی تو آخرت میں اس کا حساب دینا ہوگا. جیسے جس کے ساتھ لین دین معاملہ طے ہو اس کے مطابق کرنا چاہیے. حلت تکن قیمت اللہ, حلال جانور حلال طریقے سے کھانے سے اس کا جسم کے اندر فائدہ محسوس ہوتا ہے, عبادت کی طرف دل جاتا ہے. آپ یقین کریں, بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ بعض نیک لوگ ایسے بھی گزرے ہیں کہ ہماری دعوت کرتے تھے تو اس کی دعوت کا اثر چند دن تک وجود میں رہتا تھا, کہ عبادت میں خوشی محسوس ہوتی تھی, دل لگتا تھا, خوشی و خوشی سکون آتا تھا, عبادت کرنے کا دل چاہتا تھا. یہ جو اس طرح کی غذائیں ہوتی ہیں نا وہ بوجھ بنتی ہیں دل پر روح پر قلب پر دماغ پر بے وقت کی نیند بے وقت کی سستی یہ اس طرح کی چیز ہے بہیمت الانعام انعام نعم کی جمع ہے یہ اصل میں تو مادہ نون عین اور میم ہے یعنی نعمت مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے ایک تو تمہاری خدمت کرتے ہیں یہ جانور بوجھ اٹھاتے ہیں دودھ مہیا کرتے ہیں وغیرہ ہل چلانے کے کام ہے کنواں چلانے راہٹ چلانے کے کام میں بہت سارے اور کام کرتے ہیں جانور اور ساتھ یہ کہ ان کو ذبح کر کے پھر ان کا گوشت استعمال کرتے ہو وہ بھی یہ اللہ کی نعمت ہے پھر ان کی ہڈیاں کام آتی ہیں ان کے بال کام آتے ہیں ان کے چمڑا کام آتا ہے یہ سب تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے بہیمت الانعام بات یہ ہے یہ جانور جو ہے نا اللہ نے ان کو ڈونگا پیدا کیا ہے یہ مقصد نہیں کہ ان میں شعور ہی نہیں ہے عقل ہی نہیں ہے امام شعرانی ایک مفسر گزرے ہیں رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ بہیمت الانعام بہیمہ کا معنی ہے کہ عقل و شعور انسان کے مقابلے میں کم ہے لیکن ہے ضرور یہ اپنی کسی حد تک خیر شر بھی سمجھتے ہیں اپنے مالک کو پہچانتے ہیں اپنے مالک کی وفا کرنا بھی جانتے ہیں ایک کتا ہے اس کو کس طریقے سے روٹی ڈالی جاتی ہے ساری رات سارے دن وہ مالک کے دروازے کے اوپر بیٹھ کے چوکی داری کرتا ہے اور جو محمد بن قاسم رحمہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کو حکم دیا ان کو دجلہ نظر آ رہا تھا ایسی بات نہیں کہ گھوڑوں کی نظر نہیں تھی اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو اب تک ہے تیرا دریا افسانہ تھا ہمارا کہ اس کے بغیر چارہ کار نہیں تھا کہ سامنے والے جو دشمن عسکر تھا اس کے مقابلے کے بغیر یہ علاقہ فتح نہیں ہو سکتا تھا محمد بن قاسم رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کی اللہ سے کہ اے رب ہمارا کوئی اپنا کام نہیں دین کی اشاعت کی نیت سے نکلے ہیں اور بس یہ دعا کر کے انہیں یہ بھی اندازہ ہوتا تھا کہ دعا کر دی قبول ہو گئی ایمان کی بات ہے نا تو گھوڑوں کو حکم دیا اور فرق لکھا ہے مفسرین نے عجیب بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کے معجزہ جو اللہ نے عطا کیا تھا دکھایا لیکن وہ پانی رکا پانی منجمد ہوا خشک راستہ ملا پھر موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر چلے اور پار ہو گئے میدان دین پہنچ گئے مصر سے نیل دریا کو عبور کیا لیکن ادھر محمد کے غلاموں کی داستان عجیب ہے دریا کے خشک ہونے کا انتظار نہیں کیا دعا کر کے گھوڑوں کو دریا میں ڈال دیا اور دریا کے اوپر روڈ دریا روڈ کی طرح پانی لے بھی رہا ہے اور دریا روڈ کی طرح کام کر رہا ہے اور گھوڑے اپنی دوڑ کی طرح چھلانگے لگاتے ہوئے دریا کے پار ہو گئے یہ اپنے شروع رکھتے ہیں یہ جانور اور قرآن مجید نے یہ بات کہی اللہ جو سب بے خوب حمد ہی ولیکن لا تفقون تسبیحہم ہر چیز کائنات کی ہاں جمادات ہے جمالات ہے جانور ہے چنٹی ہے جو کچھ بھی ہے وہ سب تسبیح میں ہے کل ایک بزرگ مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے ایک جگہ میں پڑھا کہ یہ جو چمٹیاں ہیں یہ حشرات الارض ہیں وغیرہ ان کو جب اللہ پیدا کرتے ہیں ان کو ایک گنتی کی تسبیح دی جاتی ہے اس گنتی کی تسبیح جب یہ پوری کر لیتی ہیں تو فوت ہو جاتی ہے وہ اپنی وہ ہوتا ہے ہر چیز کو تسبیح میں ایک بات کہتا ہے نا ایک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل ایک خواب کی آغوش میں تسبیح ہو بنا جا ای مذہب مردان ای مذہب ملا جمادات و جمالات ای مذہب مردان خدا گا خدا مست کہتا ہے انسان ذکر بھی نہیں کرتا حالانکہ یہ ذکر کرنا تو اتنا آسان ہے کہ پتھر کر رہے ہیں درخت کر رہے ہیں دریا کر رہے ہیں سورج کر رہا ہے جانور کر رہے ہیں چمٹیاں کر رہی ساری کائنات کر رہی ہے یہ تسبیح تو یہ تسبیح بھی اس انسان سے نہیں ہوتی حالانکہ یہ تو اشرف المخلوق ہے اس کے ذمہ تو اس سے بڑی کوئی اور تسبیح ہے اور وہ اور تسبیح ہے اللہ کے احکام کو بجا لانا ہے جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہونا ہے تو یہ کام جو تسبیح والا ہے یہ ہے بہت اونچا اور اچھا قیمتی لیکن اتنا قیمتی بھی نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں ساتھ جو زی غیر زی روح مخلوق ہے وہ بھی کر رہی ہے اور یہ بھی یہی کر رہا ہے یہ اشرف المخلوق ہے اس سے بڑھ کر اس کے ذمہ کوئی کام ہے تو بات یہ ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ ان میں شعور ہے عقل ہے اور اندازہ ہے آپ لوگ ہوتے ہیں جانور دیکھتے رہتے ہیں ان کو بلاؤ آتے ہیں سمجھتے ہیں کسی جگہ میں مشکل جگہ میں ان کو کھینچو وہ نہیں آتے ہیں لیکن جو ان کے ذمہ کام ہے وہ وفاداری جانتے ہیں آپ دیکھیں دوستو اس سے عبرت کے لیے تو بات کافی ہے کہ ایک جانور کو تھوڑا بہت بھی کھانا ڈالا جاتا ہے تو وہ مالک کی وفا کرنا کتنا جانتا ہے اور اللہ نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا اور ہر طرح کی چیزیں ہماری خادم بنائی خواہ جانور ہیں خواہ ندی نالے ہیں درخت ہیں جو کچھ بھی ہے کائنات میں سب کچھ یہ انسان کا خادم ہے وہ چند دن کھانا جانور کو ڈالا جائے تو وہ اپنے مالک کی وفا کرنا جانتا ہے تو جو اس انسان کو سب کچھ اللہ دے رہا ہے پیدائش سے لے کر مرنے تک پھر جنت بھی اس کے لیے ہے تو اس کو تو اپنے مالک کی وفا میں بہت زیادہ حق ادا کرنا چاہیے یہی تو وجہ ہے کہ نیک لوگ عبادت کر کے استغفار کرتے ہیں تسبیح پڑھ کے استغفار کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کر کے استغفار کرتے ہیں کہ یا رب تیرا شکر تو کوئی بجا لا ہی نہیں سکتا ہم کس قابل کہ آپ کا شکر بجا لائیں تو فرمایا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام بہیمہ کی بات نہیں گونگے بے زبان اللہ نے اس لیے بے زبان پیدا کیے کہ اگر ان کو زبان عطا کی جاتی تو اس کے بے راہ روی بے اعتدالی بے انصافی کی وجہ سے وہ جانور آگے مقابلے کرتے رہتے اور اس کے کام مشکل ہو جاتے اللہ نے ان کو بے زبان پیدا کیا لیکن بے عقل اور بے شعور نہیں ہے اور بعض حضرات نے بہیمہ کو معکوس مانا کہ یہ مبہم سے مشتق ہے مبہم سے ایک عکسو ہے عربی میں اس طرح ہوتا ہے تو مبہم سے مشتق ہے مطلب یہ ہے کہ ان کی زبان تم نہیں سمجھ سکتے ہو یہ آپس میں اپنی زبان سمجھتے ہوتے ہیں اور اللہ کا حکم جانتے ہیں اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں مبہم ہے ان کی زبان جو یہ کہتے ہیں انسان نہیں سمجھتے اور معجزانہ طور پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سمجھتے ہیں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری مخلوق کی زبانیں آتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا کہ اونٹ شکایت لے کر آیا بکری شکایت لے کر آئی وہ جنگل سے ایک صحابی نے جو ہرنی شکار کی تھی وہ شکایت لے کر آئی وہ ایک بچے نے صحابی نے وہ چھوٹے چھوٹے بچے ایک پرندے کے پکڑ لیے وہ شکایت لے کر آئی تو بات یہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور شکایت کو سمجھتے تھے اور ان کو بلا کر پھر اس کا اضالہ کیا اور کہاں بلایا تو بہیمہ مبہم سے مشتق فرمایا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلا علیکم جو جانور ہم نے تمہارے لیے حلال قرار دیے ہیں ان میں تمہارا فائدہ ہے جو جانور بطور آزمائش کی دنیا میں پیدا کیے یا اور کسی خدمت کے لیے تو کھانا منع کر دیا جیسے کتا ہے بلی ہے وغیرہ تو اس ان کو نہ کھانا تمہارے لیے مفید ہے اگر کھاؤ گے تو وہ مجھے پہلے درمیان میں آ جائیں گے ہاں حالت احرام میں حلال شکار بھی تمہارے لیے حرام کر دیا حالت احرام میں حلال شکار ہرن سامنے گزر رہا ہے خرگوش گزر رہا ہے یہ چیز گزر رہی ہے شکار کرنے کی اجازت نہیں اس لیے کہ اب یہ جو وردی پہنی ہے نا محرم نے اس وردی کی کوئی لاج رکھنی ہے اب شکاروں میں یا کھیل کودوں میں یا بھاگنے میں دوڑنے میں تیر لگانے میں اس میں اپنا وقت ضائع نہ کرو اب احرام باندھا ہے خاص عاشقانہ وردی میں ہو بس صرف اللہ کو یاد کرو اللہ کے حبیب پر سلام پیش کرو اللہ سمجھ دیکھو رہی بات یاد کرنے کی ذکر و اذکار اور تسبیح کی تو سب چیزیں کر رہی ہیں پہلے تو لوگوں کو سمجھ میں آتی تھی یہ بات یہ نہیں لیکن اب تو سمجھ میں آ جانی چاہیے موبائل پر گھنٹی وہ تسبیح کر رہی ہے ٹیپ ریکارڈ بول رہی ہے کمپیوٹر بول رہا ہے تو اس میں انسان تو نہیں بیٹھا ہوا وہ جو آلہ بول رہا ہے وہ مٹی سے بنا ہے لوہے سے بنا ہے کس چیز سے بنا ہے وہ ساری اللہ کی کائنات کی چیزیں ہیں اللہ کی مخلوق ہیں تو گویا کہ احجار بھی اشجار بھی سب چیزیں تسبیح کر رہی ہیں تو آپ لوگ احرام کی حالت میں ہو لہذا احرام میں صرف اللہ کو یاد کرو اللہ کے نبی پر سلام پیش کرو اور شکار سے بچو کسی کو تکلیف دینے سے بچو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس کے اوپر صبر کرو تو اللہ تعالیٰ فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید اللہ تعالیٰ اپنے ارادے کے مطابق فیصلے کرتے ہیں جو وہ فرما دیں اسی میں انسان کے لیے ہزاروں فوائد ہیں اسی میں ہزاروں خوبیاں اور حکمتیں ہیں اور فائدہ محض ہے اس انسان کے لیے اللہ کے حکم کے اللہ کے نبی کی اتباع میں دنیا ایک اور آیت میں چنانچہ قرآن مجید نے فرمایا الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات و من فی الارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحا کہ ہر چیز جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے خواہ زیرو ہے خواہ غیر زیرو ہے خواہ جمادات ہے خواہ اشجار ہیں پودے ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور کل قد علم صلاته و تسبیحہ ہر کوئی اپنی نماز کو تسبیح کو اپنی ڈیوٹی کو سمجھتا ہے اور ادا کر رہا ہے کل قد علم صلاته و تسبیحہ اللہ علیم بما يفعلون اور اللہ جانتا ہے جو یہ کر رہے ہیں اور جو انسان کر رہا ہے تو انسان تو مکلف ہے مکلف ہونے کے ساتھ مخدوم ہے مخدوم ہونے کے ساتھ اشرف المخلوق ہے لہذا اس کو اللہ کے اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننے میں زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ تو مکلف ہے اور اس سے حساب ہوگا اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا صدق الله العظيم اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے شعائر کو حلال نہ سمجھو یعنی ان کی بے ادبی نہ کرو اور نہ ہی مقدس مہینوں کی بے ادبی کرو نہیں ہدی کی بے ادبی کرو نہیں اس جانور کی بے ادبی کرو کہ جو ذبح ہونے کے لیے لے جا رہے ہیں قافلے والے حرم کی طرف جن کے گلوں میں قلادہ ڈلا ہوا ہے ولل قلائد ولا آمین البیت الحرام نہ ان لوگوں کی بے ادبی کرو کہ جو مقدس محترم گھر کی طرف آ رہے ہیں کیونکہ ان کا مقصد یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا کہ ان کا مقصد اللہ رب العزت کا فضل حاصل کرنا ہے اور اللہ کی رضا ہاں جب تم حلال ہو جاؤ تو پھر شکار کر سکتے ہو بات ہو رہی تھی کہ تم احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے ہو اور اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتے ہیں وہ فیصلہ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں انسان کے لیے خیر ہی خیر ہے دنیاوی بھی اخروی بھی یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی اس کی آتی کا ترجمہ کیا ہے اس آیت میں دو حکم ذکر کیے ہیں ایک ہے کہ اللہ کے شعائر کی تعظیم کرو دوسرا اس آیت کے اندر حکم ہے جو انشاءاللہ کل بیان کریں گے کہ بے انصافی نہ کرو کسی کے ساتھ بھی کوئی معاملہ ہو عدل کے ساتھ کام کرو آج کے سبق میں یہ بتانا ہے کہ اللہ کے شعائر کیا ہیں اور ان کی تعظیم کیا ہوتی ہے اس سے پہلے کہ اس آیت کے وہ ایک ایک لفظ کے متعلق کہ وہ شعائر کیا ہیں وہ بتائیں اس آیت کا شان نزول علماء نے لکھا ہے اس سے پھر اس آیت کا مطلب زیادہ آسانی سے سمجھ میں آئے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آئی کہ میں احرام کی حالت میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اور عمرہ ادا کر رہا ہوں یہ خواب آپ نے دیکھی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اپنے خواب کا تذکرہ کیا تو کئی صحابہ کرام بھی آگے عرض کرنے لگے کہ حضرت یہ خواب آپ نے بھی دیکھی ہے آپ نے فرمایا کہ چلو پھر تیاری کرو عمرے کے لیے چلتے ہیں یہ سن 6 ہجری کی بات ہے کیونکہ 6 سال ہو چکے ہیں یہ ہیں بھی مکی لوگ جو ہر روز بیت اللہ کو دیکھتے تھے پھر جتنا ایمان ہو اتنی تڑپ بیت اللہ کو دیکھنے کی ہوتی ہے تو سارے ہی تقریباً جوش و خروش کے ساتھ تیاری کرنے لگے جو تقریباً 1400-1500 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بما صحابیات ہو گئے ارادہ ہو گیا اور اس میں 7 جانور بھی لے لیے چونکہ مدینہ سے نکلنے کے ساتھ ہی احرام باندھنا ہے آپ حضرات نے دیکھا ہوا ہے مقام ذوالحلیفہ جس کو بیر علی بھی کہتے ہیں جو مسجد نبوی کا ایئر کنڈیشن پلانٹ ہے وہ اسی بیر علی کے پاس ہے جو مسجد ذوالحلیفہ ہے جہاں سے مدینہ والوں نے احرام باندھنا ہے مطلب مدینہ سے احرام باندھ کے نکلنا ہے بڑا سفر ہے ہفتے کا پیدل کا تو جب قریب پہنچے تو آپ کو کچھ مخبری وغیرہ ہوئی تو آپ نے بندہ بھیجا بھائی ہم صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں کوئی ہمارا پروگرام نہیں ہے اور لیکن انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا اور بہت سخت قسم کی باعث نفرت شرائط کے ساتھ ایک صلح طے کرائی بہت عجیب عجیب شرطیں ہیں. آپ حضرات نے کئی دفعہ سنی پڑی ہوں گی کہ ہمارا بندہ جائے گا تو آپ ضرور واپس کریں گے, آپ کا آئے گا تو ہماری مرضی ہے ہم واپس نہیں کریں گے, فلاں ہوگا فلاں ہوگا, اس طرح کی. جس پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی دل دل میں نا بہت کوڑ رہے تھے کہ یہ شرطیں عجیب ہمارے ساتھ لگا رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں, لیکن کوئی حکم اور امر ایسا تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بس وہ سلو کر رہے ہیں اور وہ شرطیں مان رہے ہیں, تو ٹھیک ہے ہم اگلے سال عمرہ کر لیں گے کوئی بات نہیں, اگلے سال آپ عمرہ کرنے آئیں گے کوئی اسلحہ ساتھ نہیں لائیں گے, صرف 3 دن حرم میں رہیں گے, کسی سے ملاقات نہیں کریں گے, کوئی بیان باز سڑوں میں نہیں ہوگا, یہ ساری پابندیاں لگ رہی ہیں, تو پھر آپ عمرہ کر کے واپس چل جائیں گے, پھر بھی آپ مان رہے ہیں تو ٹھیک ہی کریں گے. اس پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض میں غصہ بھی آیا کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں اور ہم ان کے ساتھ نمٹ لیتے ہیں, تو بعض رات نے یہ لکھا ہے کہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کو بتا دیں اے نبی لا تحلوا شعائر اللہ, وہ بے ادبی کرتے ہیں تو کرتے رہیں, فرق ہے نا, آپ ایمان والے ہیں, آپ نبی کے چاہنے والے ہیں, نبی کی بات مانتے ہیں, صحابی کا لقب پایا ہے, وہ تو کافر ہیں مشرق ہیں, وہ بے ادبی کرتے ہیں تو ہم نے جواب بے ادبی میں نہیں دینا ہے, لہٰذا تمہارے ذمہ لازم ہے اللہ کے شعائر کا خیال رکھو کہ آپ حدود حرم میں داخل ہو چکے ہو. یہاں پر دو باتیں ہیں, ایک ہے احرام کی حالت, جب حاجی حج یا عمرے کا پروگرام بناتا ہے اور نیت کرتا ہے تو اس کے ذمہ چادریں دو پہننا ہے اور نیت کر لیتا ہے, اس کو کہتے ہیں محرم, یہ جہاں سے بھی چادریں پہن لے اس کے ذمہ پابندی لازم ہو جاتی ہے, جو حرم کے سفر کی پابندی ہے, شکار نہیں کر سکتا, بیوی سے ہاتھ ملا نہیں سکتا, خوشبو نہیں لگا سکتا, فلاں فلاں فلاں, یہ سب پابندیاں ادھر سے شروع ہو جاتی ہیں کہ جہاں سے اس نے احرام باندھا ہے, جیسے پاکستان سے احرام باندھا ہے یہ پابندیاں یہاں سے شروع ہو جائیں گی. یہ ایک پابندی ہے جو احرام کے ساتھ متعلق ہے. دوسری ایک پابندی ہے وہ ہے حدود حرم کے ساتھ متعلق, یہ حدود حرم کے بیت اللہ شریف ہے, اس کے ساتھ پھر حرم ہے وہ بھی گولائی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشان لگائے, پھر اس کے بعد حل کا علاقہ آتا ہے, حل کے بعد پھر میقات کے نشان ہے, جیسے ہم جاتے ہیں تو یلملم ہے, ادھر سے جو آتے ہیں مدینہ سے تو ذوالحلیفہ ہے, عراق سے آتے ہیں تو ذات عرق ہے, پورے گولائی میں چاروں طرف سے 7 کل میقات ہیں, بس اللہ کا نظام ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ اللہ نے یہ جگہیں عطا کی ہیں اور یہ میقاتوں پر نشان لگے ہیں اور میقات معین ہوئی ہے, اس سے پہلے یہ نہیں تھا, اس سے پہلے تو جو جدھر سے جاتا ہے ادھر سے احرام باندھ کے اس نے جانا ہے اور پابندیاں ادھر سے شروع ہیں. اب یہ اگر پیدل سفر ہونا حج کا تو یہاں سے احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے, جب اس میقات کے قریب ہم جائیں گے تو وہاں پر بہت ہر میقات پر بہت اس وقت عجیب و غریب قسم کا نظام ہے, گاڑیاں کھڑے کرنے کا دیکھو تو وہ عقل تنگ ہو جاتی ہے, نہانے کا دیکھو, احرام بدلنے کا دیکھو, نفل پڑھنے کی مسجد دیکھو تو عجیب و غریب ہوتی ہے, تمام میقات پر یہ طریقہ کار ہے, پہلے وہ شام سے آ رہے ہوں, عراق سے آ رہے ہوں, وہ طائف کی طرف سے آ رہے ہوں یا ادھر سے جا رہے ہیں. تو ایک پابندی ہوتی ہے محرم کے ذمہ جو احرام کی چادریں باندھ کر نیت کر لیتا ہے, خوشبو لگانا وغیرہ وغیرہ, وہ یہیں سے شروع ہو جاتی ہے جدھر سے اس نے احرام باندھا. دوسری پابندی ہے وہ حدود حرم کی, حدود فرض کرو کہ ایک شخص جہاں سے گیا اور اس نے وہ عمرہ کر لیا اور چادریں ختم ہو گئی ہیں, اس لیے کپڑے اس طرح پہن لے گا, لیکن پھر بھی اس کے ذمہ حدود حرم کے اندر رہنے کی وجہ سے اس پر پابندیاں لازم ہیں, تو حدود حرم میں وہ شکار نہیں کر سکتا, حدود حرم کے اندر رہ کر کسی کو مار نہیں سکتا, کوئی بدلہ نہیں لے سکتا, اور کوئی ایسا گناہ کرے گا تو اس کی سزا بھی بہت زیادہ سخت ہوگی, جیسے کہ وہاں کی ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ ہے, تو ایسی وہاں کوئی گناہ کرے گا تو اس لحاظ سے بھی پھر گناہ زیادہ ہے. یعنی حدود حرم کی پابندیاں ایک الگ چیز ہے, احرام کی پابندیاں الگ چیز ہے. حدود حرم یہ شعائر میں داخل ہے, جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اس کو علاقہ حدیبیہ موجودہ اصطلاح میں شمیسیہ کہتے ہیں, اب مکہ تقریباً شمیسیہ تک پھیل چکا ہے, یہاں سے جب جدہ سے حاجیوں کو لے جاتے ہیں تو اس مقام کے گاڑیوں کو رکا کر زمزم کی بوتل ہدیے میں دیتے ہیں اور وہ تھوڑا سا رش کراتے ہیں. سنت پہ عمل ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں وہ گویا کہ پڑاؤ ڈالا تھا جب عمرہ کرنے کے لیے آئے. بات میں یہ کر رہا ہوں کہ حالت احرام کی پابندی یہ تو ہر اس بندے کی ذمہ ہے جو احرام کی چادر باندھ رہا ہے جدھر سے. ایک ہے شاعر کی پابندی, شاعر کا تقدس, اس کی تعظیم, وہ ہے حدود حرام. اس میں کہاں وہ احرام میں ہے تو ہے ہی ہے پابندیاں اس کے ذمہ, لیکن اگر احرام میں نہیں ہے عام حالت میں ہے جیسے وہاں دیکھو نا حدود حرام کے اندر اتنے کبوتر ہیں کہ گنے نہیں جا سکتے, لیکن کوئی کسی کبوتر کو پکڑ نہیں سکتا کہ وہ حرم کے اندر ہے کہ وہ چاہے کہ میں کبوتر پکڑ کے تو وہ استعمال کروں ذبح کر لوں. تو حدود حرم یہ شاعر میں سے ہے. تو جب صحابہ کرام پریشان ہو رہے تھے کہ یہ کیا بات ہے ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیتے اور ہمارے اوپر سخت سخت قسم کی یہ شرائط لگا رہے ہیں, تو ہم اجازت ہونی چاہیے ہم ان کو درست کر دیں گے جو ہمیں روک رہے ہیں. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں, آپ ایک تو احرام کی حالت میں ہو, دوسرا آپ کو حدود حرم میں داخل ہو چکے ہو, وہ بے ادبی کرتے ہیں تو کرتے رہیں, لا تحل شعائر اللہ, تمہارے لیے اجازت نہیں ہے بے ادبی کرنے. اب اس میں ضمناً ایک بات سمجھنے کی ہے دوستو ہمارے لیے کہ دینی نقطۂ نظر سے ایک شخص اگر بے انصافی کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, ناجائز کر رہا ہے, تو اس سے بدلہ لینے کے لیے ہمیں شریعت ناجائز کرنے کی یا ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتی. حدود کے اندر رہ کر وہ کام کرنا ہے, وہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ فلانا یوں کر رہا ہے تو پھر ہم کیوں نہ یوں کریں, یہ کیا بات ہے, وہ تو جاہل ہے اور آپ کے اللہ نے روشنی عطا کی ہے ایسی جات. دوسری شان نزول کی بات اس عید کے متعلق یہ لکھی ہے کہ ایک حتیم بن ہند تھا, ایک شخص مکی تھا, مدینہ طیبہ میں جب آپ ہجرت کر کے تشریف فرما ہو گئے تو یہ شخص مکہ سے کچھ چیزیں لے کر, کچھ مویشیاں لے کر, کچھ اور کاروبار کی چیزیں مدینہ کے قریب آ کر باہر ان کو جائے پناہ بنا دی جگہ کو, اپنے ساتھ کچھ بندے تھے اس کے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آیا. اور یہ سوچ رہا ہے کہ میں جب ملنے کے لیے جاؤں گا تو اسلام کا اظہار کر دوں گا لیکن مسلمان ہوں گا نہیں, ویسے ان کو خوش کرنے کے لیے تاکہ مدینہ میں رہ کر کاروبار صحیح ہو جائے. جیسے کہ کسی موبائل کے کمپنی والے کو جب کسی بھور میں پھنسا نا پاکستان والا, تو وہ کہتا ہے میں تو اصلاً مثلاً فلانا فلانا میں تو ہوں ہی مسلمان, ویسے میں تو اس ملک کے اندر رہ رہا تھا, اب میں کیا نام لوں اور کیا کہوں. تو بہرحال اسلام بطور ڈھال کے پیش کر دیتے ہیں لوگ, نہ بھی ہوں مسلمان تو یہ سوچ کر آ رہا ہے کہ میں مدینہ میں جاؤں گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا, صحابہ کرام سے ملوں گا, اپنا کاروبار چلاؤں گا اور اپنے اسلام کو ظاہر کر دوں گا, وہ مجھے کیا سمجھیں گے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں, اور کوئی دھوکہ کر کے کوئی لین دین کر کے دھوکہ کر کے پھر بھاگ جاؤں گا. آیا مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے, جو طریقہ کار تھا آپ کی ملاقات کا کہ کسی صحابی سے وہ جو اس نے تفتیش کرنی پوچھنا ہے, تو آپ کو بتایا کہ فلاں بندہ حتیم بن ہند وہ مکہ کا ہے اور ملنے کے لیے آیا ہے اور بڑا مداح ہے اور اس طرح. آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہ شیطان ہے اور منافق ہے, اور شیطان کی شکل میں آئے گا, ایسی گفتگو کرے گا اور دھوکہ کر کے واپس کر جانا چاہتا ہے, یہ ابھی وحی کے ذریعے سے مجھے اطلاع دے دی گئی ہے. اور جو اس کا تو یہی پروگرام تھا جو ابھی میں بتا چکا ہوں. بہرحال آپ نے اس کی بات چیت سنی وغیرہ اور یہ کہا ٹھیک ہے آپ باہر ہو, اور یہ اب وہ سلو کا زمانہ چل رہا ہے نا کہ جب بندہ مکے کا وہاں پہنچے گا مدینہ میں آپ نہیں رکھ سکتے ہیں, اور آپ کا کوئی بندہ مکہ میں آئے گا ہم رکھ لیں گے, اسی میں سے قسم بھی ہے. آپ نے اس شرط کے مطابق کوئی نہیں کیا, ٹھیک ہے آپ آنا چاہتے ہو جانا چاہتے ہو کاروبار کر رہے ہو جو بھی ہو. اب جہاں پر ایک اور بات ہے, ہر دشمن کو اس کے سامنے اس کی پوری حقیقت واضح کرنا کوئی لازم نہیں ہوتا, اس سے تو اس کو اور تیار کرنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم نے فلانے بندے کو اس کو منہ کے اوپر سنا دی اور یہ کر دیا, یہ حماقت کی ہے کہ اس کو اور تیار کر لیا ہے. اب دل کے ذریعے سے اس کی ساری سترت اور شیطانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی, آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ کرو اور وہ کر لو, صحابہ کرام کو متنبہ کر دیا کہ یہ بندہ اس طرح ہے. بہرحال اس نے چند دن کاروبار کیا وغیرہ, جو باہر بیت المال کے مویشیاں وغیرہ تھی وہاں سے اس نے مویشیوں کو دھوکے کے ساتھ لیا اور لے کر جو اس کے ساتھ مددگار تھے بھاگ گیا. مسلمانوں کی بیت المال کی مویشیوں کو اس نے اس علاقے سے لیا اور بھاگ گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا, آپ نے صحابہ اکرام کو تشکیل دی کہ چلو. جب پیچھے نکلے تو وہ دسترس اور زد سے باہر نکل چکا تھا. صلح حدیبیہ کا زمانہ وہ گزرا. اگلے سال آپ عمرے کے لیے جب جا رہے ہیں تو صحابہ اکرام وہ جب جتنی جس نیکی میں رکاوٹ ہو نا اس کے جذبات اور بلند ہوتے ہیں. یہ جو اسلامی لوگوں کو دباتے ہیں نا, یہ کافر لوگ, یا طالبان کو یا مدرسوں کو, یہ بیوقوف احمق ہیں, یہ حماقت کرتے ہیں. اس سے تو ایمان اور جذبات کے ساتھ بلند ہوتا ہے, تب تک ہی رہے اسلام. تو وہ جو رکاوٹ تھی پچھلے سال وغیرہ, اس لحاظ سے اور جذبات کے ساتھ صاحب اکرام لبیک اللہم لبیک کے ترانے گاتے ہوئے جا رہے ہیں عمرے کی خوشی میں. سنتے کیا ہیں کہ جدہ کی طرف سے ایک آواز لبیک اللہم لبیک کی اور بھی آ رہی ہے. جب صاحب اکرام نے دیکھا تو وہ تو وہی ہے حتیم بن ہند جو پچھلے سال بکریاں چوری کر کے لے گیا تھا, یہی دھوکے باز جس کے بارے میں آپ نے بتایا یہ شیطان یوں آئے گا اور جائے گا. صحابہ نے پوچھا کہ حضرت یہ وہی ہے اور ہم اس کا کام کرتے ہیں. تو یہ آیت نازل ہوئی لا تحلوا شعائر اللہ, آپ احرام کی حالت میں ہو, حدود حرم میں داخل ہو چکے ہو, یہ گزشتہ سال تمہارے ساتھ غلطی کر چکا ہے, دیکھ لیں گے باقی بات. بات ہو رہی تھی کہ اے ایمان والو اللہ کے شعائر کی بے ادبی نہ کرو. اس پر اس آیت کے شان منظور کے متعلق دوسرا دو واقعے بیان کر دیے تھے. ایک واقعہ کہ وہ جو مطعم بن حتیم بن ہند جو ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانور چرا کے لے گیا تھا. بہرحال آپ نے اطلاع بھی وہی کے ذریعے سے پہلے دی تھی. جب صلح حدیبیہ کا صلح ہوئی اور اس کے بعد آپ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو ایک مقام سے لبیک اللہم لبیک کی آواز آئی. جب صحابہ اکرام نے دیکھا تو یہ وہی ہے حتیم بن ہند جس نے گزشتہ سالوں میں صحابہ اکرام کے بیت المال, اسلامی حکومت کے بیت المال کی وہ بکریاں اور وہ جانور چرا کر لے گیا تھا. تو ان حضرات کا یہ نظریہ بنا کے اس کو پکڑتے ہیں اور اس سے وہ اپنی بکریاں چھینتے ہیں, اس کو اس سے پوچھتے ہیں کہ کیوں چوری کی تھی. تو اس پر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اے ایمان والو تمہارے لیے بے ادبی کرنا اللہ کے شاعر کی یہ اجازت نہیں ہے, جائز نہیں ہے. اس نے غلطی کی تھی, جو بھی کی تھی وہ بات کی بات ہے. اب تم احرام کی حالت میں ہو اور اتفاق سے وہ بھی عمرہ کرنے جا رہا تھا. بعض صحابہ کرام نے یہ عرض بھی کیا کہ حضرت یہ تو مشرک ہے, اس نے کیا عمرہ کرنا ہے, کیا یہ اللہ کو یاد کرے گا. تو آپ نے فرمایا کہ پھر بھی یہ چاہ تو اللہ کو ہی رہا ہے نا, بھلے عقیدہ جیسا بھی ہے لیکن عمرہ کرنے جا رہا ہے, احرام میں ہے اور آپ لوگ بھی احرام میں ہو, بد بھی کی اجازت نہیں. راہیات نے اس میں ایک تیسرا واقعہ بھی لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور فتح مکہ پر آپ نے اذن عام دے دیا تھا, تھوڑی سی مختصر سی لڑائی ہوئی ہے, اس کے بعد لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے مشرکین نے. اور جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ نے ان کے گھر کے بارے میں بھی اعلان فرما دیا کہ من دخل دار ابی سفیان کان آمنا, کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر بھی داخل ہو گیا اس کو بھی امن مل گیا, فلاں کے گھر داخل ہو گیا اس کو امن مل گیا, حدود حرم میں جو آ گیا اس کو امن مل گیا, ہم نہیں قتال کریں گے. یہ مشرکین مکہ کہ جب تھوڑا سا وہ تنازع اور جھگڑا اور لڑائی کر کے سمجھ گئے کہ مقابلہ مشکل ہے اور غالب آنا بھی مشکل ہے تو ہتھیار ڈال دیے. بعد میں یہ ایک دو گروہ نیکی میں مصروف ہو گئے, اور نیکی کیا کہ چلو عمرہ کرتے ہیں, طواف کرتے ہیں. جو مشرکین مکہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہتھیار ڈال دیے فتح مکہ کے دن سن 8 ہجری کو, تو اب طواف پہ مصروف ہو گئے. یعنی گویا کہ ایک قسم کا تو امن بھی مل گیا کہ ہم نہیں لڑنا چاہتے اور آپ کو مان چکے ہیں, اور دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو نیکی میں مصروف رہے ہیں اپنے ذہن کے مطابق. اس پر بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ حضرت یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں صحیح طریقے پر قرآن کے اور اللہ کے فرمان کے مطابق عمرہ کرنے کی سن 6 ہجری میں اجازت نہیں دی تھی. ہم تو صحیح عمرہ کرنا چاہتے تھے اللہ کی رضا کی خاطر, اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایت کے مطابق. یہ لوگ کافر مشرک ہیں اور اپنے اس جاہلیت کی ترتیب کے مطابق طواف کر رہے ہیں. اب مکہ فتح ہو گیا, مکہ میں حکومت اسلام کی ہو گئی, ان کو طواف کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم ان کو طواف نہیں کرنے دیتے جو فتح مکہ کے دن مشرکین طواف کر رہے ہیں. تو آپ نے اس وقت بھی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ اے ایمان والو, اللہ کے شاعر کی بے ادبی نہ کرو. انہوں نے تو بے ادبی کی تھی, لیکن تمہارے لیے اجازت نہیں ہے کہ حرم کے اندر کسی قسم کا کوئی جھگڑا یا نزاع کرو یا کسی کو روکو طواف کرنے سے یا یوں. یہ 3 باتیں ہیں جو یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شائر اللہ اس آیت کے شان نزول کے متعلق مفسرین نے لکھے. اس سے جو ہمارے لیے ایک سبق ملتا ہے وہ یہ جو کل بھی عرض کیا ہے کہ کوئی شخص جاہل ہو, بے دین ہو, تو وہ خلاف شرع کام کر رہا ہو تو اس سے انتقام لینے کے لیے ایمان والے کے واسطے اجازت نہیں ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی یا اسلامی کسی شاعر کی بے ادبی کرے. شاعر میں سب سے پہلے بیت اللہ داخل ہے. کل جو ایک سوال کیا تھا کہ شاعر ہیں کیا, سب سے پہلے بیت اللہ داخل ہے, حرم داخل ہے, صفا مروہ ہے, منا مزدلفہ ہے, عرفات ہے, مساجد ہیں, مساجد میں خصوصاً اذان شاعر میں داخل ہے, قرآن مجید شاعر میں ہے, اللہ اور اللہ کا رسول شاعر میں ہے, حدیث شاعر میں ہے, اور جو ارکان ہیں اسلام کے یہ سب شاعر میں ہیں. حتیٰ کہ بعض حضرات نے داڑھی کو بھی شاعر اسلام میں لکھا ہے, اور صحیح باپردہ مسلمان خواتین کا ہونا یہ بھی شاعر میں سے ہے. شاعر کا احترام کرنا مومن کے ذمہ واجب ہے. یہ کئی دفعہ 2 پہلوؤں کے متعلق بات کر چکا ہوں. ایک یہ کہ اس حکم پر عمل کرنا, اور ایک یہ کہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اس حکم پر عمل نہیں ہو رہا تو اس حکم کی بے ادبی کی ہرگز اجازت نہیں ہے. اگر ادنا حدیث کے کسی ادنا حکم کی بھی بے ادبی ہو گئی, حقارت ہو گئی, تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. حدیث رسول, خود رسول, حدیث رسول, قرآن, اللہ, صحابہ, یہ سب شاعر میں سے ہیں. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی شخص صحابی کی کسی ادا کے اوپر عمل نہیں کر رہا, گناہگار ہے. اصحابی کا نجوم ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا الصحابۃ کلہم ودود, صحابہ سارے کے سارے نیک ہیں, اور قرآن ان کی نیکی کی گواہی دے رہا ہے, ان کی صفات اور خوبیاں بیان کر رہا ہے. کوئی بات کا معرف اپنی تحقیق میں کسی صحابی کو برا کہتا ہے تو اس سے بڑا کوئی احمق نہیں ہے کہ اس کو تاریخی حوالہ دینے کی ضرورت کیا ہے, اس کمبخت کو کہ جس جماعت کی قرآن مجید نے صفائی بیان کر دی ہے, وہ اپنی تحقیق کو اپنے گھر کے گھونسلے میں سنبھال کے رکھے کہ اس کو اور کوئی نہیں ملا, وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرا بیان کر رہا ہے. فلانا صحابی یوں تھا, اس نے یوں دعوت کھائی تھی, اس نے یوں شکار کیا تھا, اس کی اس بات کے معرفت کی اس جرا کی ضرورت نہیں. یہ بدبخت ہے, اس کو کبھی اور آخرت کبھی. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واضح طور پر قرآن حدیث نے ایک نمونہ کے طور پر جماعت کے لحاظ سے تعارف کرایا ہے. تو کسی صحابی کے کسی عمل پر, کسی نیکی پر کوئی عمل نہیں کرتا تو گناہگار ہے, کراہت ہے, خلاف اولا ہے. لیکن اگر کوئی شخص صحابہ کو نہیں مانتا یا کسی صحابی کو نہیں مانتا یا برا بھلا کہتا ہے تو شاعر اسلام کی اس نے تاخیر کر دی ہے, وہ کافر ہو جائے. قرآن کی آیت کا انکار کر دیا نا, قرآن تو اولئک ہم المفلحون کا ہے, اولئک حزب اللہ کہاں, اور یہ انکار کر رہا ہے تو قرآن کی آیت کے انکار کی وجہ سے بے ادب ہوا, کافر ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ, اللہ کے شاعر کی بے ادبی نہ کرو. یہ اس میں تعارف کرا دیا شاعر کا. وللشہر الحرام, جو اشہر حرم ہے ان میں نیکی کا خیال رکھو, لڑائی جھگڑا نہ ہو. اگر بالفرض کوئی دشمن اشہر حرم میں تمہارے اوپر حملہ کر دے تو پھر دفاع کی اجازت ہے. ویسے اشہر حرم کا تقدس اور اس کا احترام اسلامی شریعت میں مستحب ہے, اچھی بات ہے, واجب نہیں ہے. لیکن پھر بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک علماء صلحاء اور صحیح جو اسلامی لیڈر اور بادشاہ گزرے ہیں وہ اشہر حرم کا احترام کرتے آئے ہیں. میں آپ کو بتا چکا ہوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, کہ لوگوں نے بتایا کہ آج 30 رجب ہے, 29 رجب ہے, چاند نظر آ گیا, یکم شعبان ہو گئی, صبح یکم شعبان ہے, آج 29 رجب جو ہے وہ عشر حرم میں ہے, تین اکٹھے ہیں عشر حرم, ذیقعدہ ذیلحجہ محرم, اور ایک علیحدہ ہے محترم مہینہ, وہ رجب کا مہینہ رجب المرجب. تو لڑائی کے زمانے میں جنگ میں شام کو کسی نے بتایا آپ رجب کے مہینے میں لڑائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکی ہوئی ہے, اور لڑائی آگے فارسیوں کے ساتھ ہے, روم کے ساتھ ہے, ان کے آتش پرستوں کے ساتھ, فارس کے ساتھ. اب لڑائی پورا مہینہ رکی ہوئی ہے کہ یہ عشر حرم ہے, اس کا احترام ہمارے ذمہ واجب ہے. کسی نے بتایا کہ آج 29 رجب ہے اور چاند نظر آ گیا, تو آپ نے صبح کے لیے حکم دے دیا کہ صبح یکم شعبان ہے اور احترام والا مہینہ ختم ہو گیا, اور بہت علاقہ فتح ہو گیا. جب شام ہوئی تو کسی نے بتایا کہ حضرت وہ غلطی ہو گئی تھی, چاند تو آج نظر آیا ہے, ہم نے جو لڑائی کر دی علاقہ فتح کیا وہ 30 رجب کو کیا ہے. تو فرمایا کہ جتنا علاقہ فتح کیا ہے وہ چھوڑ دو اور واپس آ جاؤ, جدھر کل رات کو تھے ادھر ہی پہنچ جاؤ. کئی صحابہ کرام اور جو دوسرے ساتھی تھے انہوں نے درخواست کی کہ حضرت غلطی ہو گئی ہے, ہم نے قصداً یہ اقدام نہیں کیا اور غلط فہمی سے یہ ہم آ گئے. اور کسی نے یہ بھی کہا کہ حضرت عشر حرم کا احترام ہماری شریعت کے مستحب ہے, واجب بھی نہیں ہے کہ ہم نے واجب کے خلاف کام کیا ہو. تو آپ نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا کہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا, کہ عشر حرم کا احترام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, لہذا ہم واپس جا رہے ہیں. تاریخ لکھتی ہے کہ کئی لوگ صرف اس ادا کو دیکھ کر وہ کافر مسلمان ہو گئے, کہ یہ مسلمان اتنے اپنی شریعت کا احترام کرتے ہیں کہ سینکڑوں میل فتح علاقہ چھوڑ کر واپس آ گئے کہ ہم اپنے لیے تو لڑ نہیں رہے, اللہ کی رضا اور اپنے نبی کی سنت کی اتباع میں ہیں, جو اس کے خلاف ہو گیا وہ ہمارے لیے اس میں خیر اور برکت نہیں. تو وللشہر الحرام, اے ایمان والو عشر حرم کی بے ادبی نہ کرو. میں گزشتہ کسی درس میں بتا چکا ہوں, آپ لوگ زیادہ بہتر اخبار سمجھتے ہو, اخبار سنتے ہو, کہ جب بھی اسلام کے سب سے بڑے دشمن نے حملہ کیا امریکہ نے, پھر آپ کے اوپر کیا ہے جہاں بھی کیا ہے عشر حرم میں کیا ہے, جبکہ ان کی شریعت میں عشر, اگر یہ شریعت کو کچھ سمجھتے ہیں ویسے تو یہ داریاں ہیں, ان کی شریعت میں عشر حرم کا تقدس فرض کے درجے میں ہے, اور جب بھی انہوں نے کیا کہ مسلمانوں کے زخموں کے اوپر نمک لگانے کی کوشش کی ہے تو وہ عشر حرم کے اندر حملہ ہوا ہے ولشار, اور یہ ہوتا رہے گا جب تک مسلمان اسلام کے ساتھ وابستہ نہیں ہے, تو ہوتا رہے گا. اور امریکہ آج کل ایک چرچا دے رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کو کیا ہوا ہے, میرے ساتھ اتنے ناراض کیوں ہیں, میں تو بڑی ان کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہوں, یہ آج کل رولا ڈال رہا ہے. کمال ہمدردی ہے, افغانستان کے ان معصوم بچوں کی چیخیں تو ابھی بھی نہیں بند ہوئی, یہ ہمدردی کی بات ہے. عراق کے وہ ہزاروں لوگ, لاکھوں لوگ, 30 لاکھ تاریخ لکھتی ہے کہ جن کو بے گھر کیا گیا افغانستان اور عراق کے مسلمانوں کو, جو شہید ہو گئے, جو ہو گئے, جو سو ہو گئے, 30 لاکھ مسلم مرد و زن اور بچے جو بے گھر ہو گئے اور ان کی سسکیں ابھی رکی نہیں. اور امریکہ یہ کہتا ہے کہ میں تو مسلمانوں کا بڑا ہمدرد ہوں, میں کہتا ہوں وہ ان جیسے نام کے مسلمانوں کا ہمدرد ہوگا جو صحیح معنی میں مسلمان ہوتے ہیں, ان کا تو امریکہ دشمن ہے اور اسلام امریکہ کا دشمن ہے. یہ تو واضح بات ہے, قرآن نے کہا کہ یہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے دشمن ہے. باقی بات کل کریں کہ اے ایمان والو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرو, بے ادبی نہ کرو. ان شاعر میں سے بعض کا یہاں ذکر ہے اور بعض شاعر میں نے کل بتا دیے تھے کہ حج عمرہ کرنے میں صفا مروہ منا مزدلفہ مکہ مدینہ رسول پاک قرآن شریعت یہ سب چیزیں شاعر ہیں. بعض حضرات نے شاعر اللہ میں یہ لکھا ہے کہ چار چیزیں شاعر میں سے سب سے بڑی شاعر ہیں. ایک ہے حرمین, احترام کرنا مکہ اور مدینہ کا, یہ شاعر میں سے سب سے بڑا شاعر ہے. اور اس میں پھر وہ ساری چیزیں داخل ہو گئیں, یعنی مسجد نبوی بھی داخل ہو گئی, قبا بھی داخل ہو گئی, ادھر جو جاتے ہیں سلام کے لیے غزوہ احد والی جگہ میں یا دیگر جگہ میں, سب پورا مدینہ جو آ گیا, احترام واجب ہے. یہی وجہ ہے کہ مدینہ کے اور مدینہ کے باشندوں کی بھی بے ادبی کی اجازت نہیں ہے. اگر ان میں کوئی نقص بھی دیکھا جائے تو بس برداشت کیا جائے یا یہ کہ ان کو سمجھا دیا جائے, اس کو اپنے الفاظ میں دہرانے سے نقصان ہوگا. یہی بات بیت اللہ شریف کی ہے مکہ مکرمہ کی کہ اس میں وہ محترم ہے, اس کا خیال رکھنا ہے, ادب کرنا ہے, تو اس میں ساری چیزیں داخل ہو گئیں, یعنی کہ صفا مروہ بھی, منا مزدلفہ, عرفات وغیرہ. تیسری چیز شاعر میں, پہلی چیز یہ ہے حرمین, دوسری چیز ہے نماز, یہ سب سے بڑی شاعر ہے. اس سے انسان کے ایمان کا, اسلام کا اظہار ہوتا ہے, پہچان ہوتی ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے. ویسے تو سارے نعت کام نعت وغیرہ چلنا پھرنا تو سارے ایک ہی طرح ہوتے ہیں, کیا فرق پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے اور یہ مسلمان نہیں ہے. تو نماز ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اسلام کے اظہار کا سبب بنتی ہے, یہ شاعر میں سے. اور نماز با جماعت ہو, مسجد میں ہو, الا کہ کبھی مجبوری ہو تو عذر میں جائز ہے. نمبر تین, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاعر میں سے ہیں کہ آپ امام الانبیاء ہیں, خاتم النبیین ہیں, رحمت للعالمین ہیں. یہ آپ کے وہ لقب ہیں, امام الانبیاء ہونا, خاتم النبیین ہونا, رحمت للعالمین ہونا, سید دو جہاں ہونا, محبوب خدا ہونا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں دیگر انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں بھی ممتاز ہیں, یہ شاعر میں سے ہیں. نبی کی تعظیم, تمام انبیاء کی تعظیم اور نبی کی تعظیم, اتنا بے ادبی بھی جائز نہیں, یعنی وہ بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اتنا بے ادبی سے. تو ہاں, سنت کے بعد دفعہ کسی پہ عمل نہ ہو, اس کو آدمی اپنے اندر کمزوری سمجھے, نقص سمجھے, گناہ سمجھے, اور اللہ سے اس کی توفیق اور مدد مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت عطا کر. اصل بات یہ ہے کہ دین پر عمل ہوتا ہی تب ہے جب اندر سے ہمت پیدا ہو, اور ہمت پیدا ہوتی ہے جب اس کے لیے آدمی کوشش کرے, اللہ سے مانگے, ظاہری سبب بھی اختیار کرے. تو دین پر عمل کرنے کا تمام پروگرام جو ہے وہ ہمت کے ساتھ ہے, اور ہمت اللہ کے قبضے میں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان کا جو دل ہے میری دونوں انگلیوں کے درمیان میں ہے, جدھر چاہوں الٹ پلٹ دوں. اب یہ کہ انسان کیا چاہتا ہے, ہدینا ہوں نجدین ہے نا, دونوں راستے دکھائے ہیں. انسان کیا چاہتا ہے, اگر یہ ہمارا راستہ چاہتا ہے, ہماری رضا چاہتا ہے, تو پھر دل ادھر پلٹ دیتے ہیں. نہیں چاہتا ہے تو انجمکم ہوا تم لہا کارے ہو, تم نہیں چاہتے ہو ہم زبردستی تم کو دیں, ایسا بھی نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاعر میں سے ہیں. تین چیزیں, چوتھی چیز ہے قرآن مجید, کہ یہ بھی شاعر میں سے. بہرحال نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اس طرح بھی اور بھی لکھا ہے. قرآن مجید بھی آپ دیکھیں نا, جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اسی طریقے سے آج تک ہے. یہ معمولی کوششیں نہیں ہوئیں. آپ تاریخ پڑھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے فتنے شروع ہو گئے تھے, اور ادھر مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, ادھر اسود انسی نے دعویٰ کر دیا, ادھر ایک یمن کی عورت تھی طلیحہ, اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, کوئی زکوٰۃ کے انکار کرنے لگ گئے, کوئی کیا, یہ فتنے شروع ہو گئے. اور ان فتنوں میں یہ فتنہ بھی بنا کہ قرآن مجید کے خلاف پروگرام شروع ہو گئے. بعد میں بھی انگریز کا زمانہ آیا, اس نے بھی قرآن مجید کو ختم کرنے کی جلانے کی کوشش کی, اور ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ عیسائیوں نے یہودیوں نے اپنی طرف سے اس کو کتابت کرا کے نا کتابت کرا کے اور اس میں کچھ ایتیں جو اپنے خلاف ہیں ہٹا کے کچھ لگا کر یوں مسلمانوں میں تقسیم بھی کرنا شروع کیا ہے. دنیا میں دو لوگوں نے بہت بڑی اس کے اوپر محنت کی ہے, پاکستان کی تاج کمپنی نے قرآن مجید کی صحت کے اوپر بے مثال محنت کی ہے, یعنی ایک زبر زیر کی بھی غلطی تاج کمپنی کی. ایک جمال الدین جو افغان وہ بادشاہ گزرا ہے جس کا میں کسی طرح میں تعارف کرا چکا ہوں مصر کا, اس میں ایک دو خوبیاں بھی تھیں لیکن کچھ خامیاں بھی تھیں, تو اسلامی شاعر کے لحاظ سے اس میں بہت ساری چیزیں کمال کی تھیں. تو قرآن مجید کے عربی رسم الخط میں اس نے محنت کی, محنت تو ہوتی ہے ہارون رشید کے زمانے میں ہوئی, بعد میں حضرت بن یوسف کے زمانے میں بھی کچھ نقطے کچھ زبر زیر کی ہوئی, لیکن فوراً سمجھ میں آ جائے کہ قرآن مجید میں یہ زبر کی غلطی ہے اور زیر کی غلطی ہے, یہ پھر تاج کوپنی کی اور فہد مرحوم کی محنت ہے. سعودی عرب کا جو سابقہ بادشاہ فوت ہوا اس نے بھی, اور اس شخص نے جو مکتبہ بنایا قرآن مجید کے چھپانے کا, میں نے وہ مکتبہ دیکھا ہے, بہت بڑا مکتبہ ہے اور پوری ایک وزارت ہے جس کے تحت یہ قرآن مجید کے چھپنے کا, بالکل مدینہ طیبہ کے ایک سائڈ میں. تو جہاں سے ہم خارج ہوتے ہیں مدینہ سے نکل کے مکہ کی طرف جاتے ہیں, اس میں اس نے پورے دنیا کے ماہر علماء منگوائے, ان کو اپنے حکومت کا ملازم رکھا اور ان سے قرآن مجید کی چھپانے کی اور اس کی تصحیح کی ترتیب لگائی. کسی ایک مکتب فکر کے عالم بھی نہیں, کسی ایک ملک کے عالم بھی نہیں, کسی ایک زبان کے عالم بھی نہیں, پوری دنیا کے متفرق علماء, متفرق زبانوں والے, متفرق مسلک والے, کچھ اس اعلی حدیث بھی ہیں, کچھ اس میں دوبند مسلک والے بھی, ترک کی بھی اس طرح, اور قرآن مجید جو آپ کے سامنے وہ ملتا ہے سعودی عرب میں جب آتا جاتا ہے وہ ابھی میں بھی ایک بار دیتے ہیں, یہاں بھی بازار میں وہ قرآن مجید ملتے ہیں. رسم الخط پاکستانی مختلف ہے تھوڑا سا, اور ان کا رسم الخط تھوڑا سا مختلف ہے. حافظ قرآن کے لیے تو مشکل نہیں ہوتی, لیکن عام بندے کے جو ناظر والا ہے اس کو مشکل ہوتی ہے. تو پاکستان کا انہوں نے نیلے رنگ کا جو جلد ہے اس کی نیلی بنائی ہے کہ وہ سمجھ جائیں یہ ادھر سے آنے والے جنوب ایشیا کے کہ ہمارا قرآن مجید جو رسم الخط مصحف عثمانی جس کو یہ کہتے ہیں وہ یہ ہے. تو میں کر رہا ہوں بات کہ چوتھے نمبر شاعر میں سے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید شاعر میں سے, بہت لوگوں نے کوشش کی اس کو محرم کرنے کی, ختم کرنے کی, تعریف کرنے کی. ایک انگریز گزرا ہے برطانیہ کا, بادشاہ کے مشیر اور بادشاہ کے گروپ میں سے تھا, وہ کہتا تھا اپنی تقریر میں اپنے عیسائیوں کو کافروں کو کہ دو چیزیں ہیں دنیا کے اوپر حکومت کرنے کے لیے رکاوٹ تمہارے لیے, وہ دو چیزیں ہیں, ایک محمد اور ایک محمد کا قرآن. یہ تقریر میں کہتا تھا جب تک یہ نہیں ختم ہوگی تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. وہ ختم کرتے کرتے خود ہی ختم ہو گیا, اس کی جماعت ہی ختم ہو گئی. وہ باقاعدہ اس نے ایک وہ گروپ بنایا تھا انگریز اس برطانیہ کے جو کہتا تھا تقریر میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو جب تک تم ختم نہیں کرو گے دنیا کے اوپر تمہاری حکومت نہیں ہو سکتی. خود ختم ہو گئے, وہ گروہ ہی سارا ختم ہو گیا. اللہ کا نظام ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, تو اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اسی طرح ہے یہ شاعر میں سے, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ. بعض لوگ بے عقل ہیں یا بے علم ہیں یا بے ادب ہیں, سمجھ میں نہیں آتی ان کی حقیقت, قرآن مجید کا ادب نہیں کرتے. مسلمان ہیں, یہ حدیث میں کہاں آتا ہے قرآن کا ادب ہے کہاں, اور وہاں افریقی عجیب, بعض تو بڑے اللہ والے نیک لوگ ہیں اور بعض حرم میں وہ تلاوت کرتے کرتے نا تھک جاتے ہیں تو اس کو سرانہ بنا لیتے ہیں. اور ایک عجیب لطیفے کی بات ہے, جب بھی حرم میں وہ سوتے ہیں بیت اللہ کی طرف لاتے کر کے سوتے ہیں, یہ ایک عجیب بات. واللہ عالم یہ ان کو کس نے سکھایا, بلات جب بھی سوئیں گے وہ حرم میں مسجد حرام میں تو بیت اللہ شریف کی طرف لاتے کر کے سوتے ہیں, قرآن کو تکیہ بنا لیتے ہیں. اچھا, اور جو بہت بڑا ادب والا ہے, بہت بڑا ادب والا ہے, تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے جماعت کھڑی ہو گئی نا, ادھر ہی ٹھک نیچے جا نماز ہے یا نہیں جدھر ہے ادھر ہی رکھ کے نماز شروع ہو جائے. بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے ادب و احترام کے اوپر میں حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں. کے لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کے ادب کا کہاں سے حکم آیا کیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مختلف فرقے آئے اور یہ ہوا اور یہ ہوا اور اس میں مسلمان کثرت سے اسلام میں لوگ داخل ہوئے, مسلمانوں کی کثرت ہوئی, تو قرآن مجید کی تلاوت بارڈر کے اوپر ہونے لگی. اس میں اختلاف ہوا. بعض نے وہ قرآن مجید کی آیتیں مجھے معلوم ہے کہ بعض نے ان پر لمبی مت کی, بعض نے ان کو مختصر مت کی. اس طرح کا اختلاف تلاوت کرنے والے قاریوں میں, مسلمانوں میں, مجاہدوں میں ہوا. تنازع ہو گیا. وہ کہتے ہیں آپ صحیح پڑھتے ہو, یہ کہتے ہیں میں صحیح پڑھتا ہوں, تو غلط کرتا ہے. اس طرح کا تنازع ہوا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بات سامنے آئی تو انہوں نے قرآن مجید کے اس وقت کے تمام نسخے منگوا کر ایک رسم الخط کے اوپر لکھوائے, جو رسم الخط اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے, اور فرمایا حدیث نقل کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ اگر سرحد کے اوپر جہاں لڑائی ہو رہی ہے, اگر سرحد کے اوپر قرآن مجید ساتھ لے جانے میں بے ادبی کا اندازہ ہو, خطرہ ہو, امکان ہو, تو پھر مسلمان مجاہدوں کو یہ حکم ہے کہ وہ قرآن مجید ساتھ نہ لے جایا کریں, کہیں اس کی بے ادبی نہ ہو جائے. یعنی آپ کو بھی ادب ذمہ ہے, اور آپ ایسا کوئی موقع بھی مہیا نہ کریں کہ جس سے آپ کے سامنے کافر قرآن مجید کی بے ادبی کرتے. اس پر اب اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ سرحد کی طرف نہیں لے جا سکتے ہو. اگر امکان ہے کہ ممکن ہے ہم مغلوب ہو جائیں, کافر غالب آ جائیں, تو ہماری کتاب کی وہ کہیں بے ادبی نہ کرتے. اور یہ برداشت سے باہر بات ہے کہ مسلمان کے سامنے اس کی گویا کہ مذہبی کتاب, مقدس کتاب کی بے ادبی ہو جائے تو مزید لڑائی جھگڑے کرنا چاہیے. اب یہ مسلمانوں کے ذمہ لازم ہے اپنی اس کتاب کی تعظیم, اپنے نبی کی تعظیم, نبی کے شہر کی تعظیم, حرم پاک کی تعظیم, یہ مسلمانوں کے ذمہ ایمان کا حصہ ہے. تو فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ, اللہ کے شعائر کی بے ادبی نہ کرو, تعظیم کرو. دیہاتی لوگ, ان کو پتہ نہیں کس نے سکھایا ہے قرآن مجید کا ادب کرنا. لوگ ملنے آتے ہیں بعض دفعہ, تو وہ مل کر بھی قرآن کوئی پڑھ رہا ہو نا, تو وہ پشت پچھلی طرف کر کے تو یوں واپس جاتے تھے. لوگ ان کو بھی وقوف کہتے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, پاگل ہیں, بے وقوف ہیں. میں کہتا ہوں یہ اتنے بڑے جو ڈگریوں کے بنڈل اٹھا کے پھر رہے ہیں نا, ان سے یہ زیادہ پڑے ہوئے ہیں. کہ ان کو کس نے سکھایا ہے کہ قرآن مجید کا ادب و احترام کرنا ہے, اس کی طرف پشت بھی نہیں کرنی چاہیے, اور یوں جب خود اونچا بیٹھا ہو تو نیچے قرآن بھی نہ ہو. یہ ان کو ایمانی حرارت نے یہ ادب سکھایا ہے. ایمان سکھاتا ہے ادب. علماء نے لکھا ہے کہ شاعر کی تعظیم کون کرتا ہے, شاعر کی تعظیم کون کرتا ہے, تو جواب میں لکھا ہے کہ متقی کرتا ہے, اللہ سے ڈرنے والا شخص وہ کرتا ہے شاعر کی تعظیم. اور اللہ سے ڈرنے والا, اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ سے ڈرنے والا بعض دفعہ ایک جاہل شخص ہوتا ہے, اور اللہ سے نہ ڈرنے والا بہت بڑا پڑھا لکھا شخص بھی اللہ سے نہیں ڈر رہا ہوتا. تو متقی شخص وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے, وہ شاعر کی تعظیم کرتا ہے کہ یہ بھی مقدس چیز ہے, یہ بھی مقدس چیز ہے. اور مثال بتا کہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ اس نے رزق کی عدد کی شکل کی, ایک عام سا بندہ تھا فاسق فاجر, رزق راستے میں کہیں ملا اور اس کی اس نے تعظیم کی, سوچتا رہا تو پھر کہتا ہے چلو مسجد بنا لیتے ہیں. تو یہ پھر روٹی کے ٹکڑے یا یہ ذرات ہیں ادھر رکھ لوں گا. سفر میں تھا, حکم نازل ہوا اس وقت کے نبی پر کہ اس شخص کی ہم نے مغفرت کر دی, اس نے ہمارے رزق کی ادب کیا. بارات اس واقعے کو بسم اللہ کے ساتھ یا کسی وحی کے الفاظ کے متعلق لکھا ہے کہ اس کے سامنے کچھ مقدس جملے آئے, وہ ان کو دیکھ کر یہ سمجھنے لگا کہ ہو سکتا ہے یہ مقدس سے جملے حروف نظر آتے ہیں ہماری مذہبی کتاب کے ہی ہوں, تو اس لحاظ سے وہ سوچتا رہا کہ ان کا ادب کیسے کروں. پھر کرتے کرتے دماغ میں یہ بات آئی کہ چلو مسجد بنا لیتا ہوں, پھر اس میں یہ رکھ لوں گا, یہی ایک ادب کی چیز ہے. حکم ہوا کہ اس کی ہم نے مغفرت کر دی, اس کے تمام گناہ معاف کر. ادب میں اس طرح مقام ملتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ, کچھ ادب احترام کی چیزیں جہاں پر قرآن مجید نے گنوائی. فرمایا وللشہر الحرام, اشہر حرم ادب کی چیز ہے, اس میں عبادت ہونی چاہیے, لڑائی جھگڑا نہ ہو, جو کل اس کے اوپر بات ہو چکی ہے. مشرکین مکہ اس کے اندر احترام کا خیال رکھتے تھے اشہر حرم کا, کہ یہ محرم کا مہینہ ہے یا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو اتفاق سے محرم میں ہو گئی. اور یہ مطلب نہیں ہے کہ محرم کو مقام ملا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے, یہ بات نہیں. اس کو برعکس ہو سکتا ہے, ہاں امام حسین کی شہادت کو مزید مقام ملا کہ ایک مقدس مہینے میں ظالموں نے شہید کیا ہے, کہ محرم کے مہینہ مقدس مہینے میں ان کو شہادت ملی. یہ نہیں کہ محرم کو تقدس ملا اور احترام ملا حسین کی شہادت کی وجہ سے, حسین کی شہادت کو مقام ملا محرم میں ہونے کے. اس محرم تو پہلے سے محترم ہے, یعنی انہوں نے سابقہ کے لحاظ سے یہ مہینے محترم ہے. مشرکین مکہ بھی احترام کرتے تھے, لیکن بعض دفعہ ڈنڈی بھی مارتے تھے, تاویل بھی کرتے تھے. لڑائی ہو رہی نا اور زکاتہ کا مہینہ شروع ہو گیا, یا کوئی اور مہینہ ایسا رجب کا شروع ہو گیا, تو پھر کہتے تھے کہ نہیں وہ اس سال ابھی نہیں آئے گا, وہ بعد میں آئے گا اس دفعہ, وہ محرم کا مہینہ یہ اس سال نہیں آیا ابھی. یہ تو اپنی جو مرضی تھی, مذہب تو آدمی خواہش کا تھا, بتوں کی عبادت کرنا, ڈاکے ڈالنا, چوریاں کرنا اور اس طرح کے نظر و نیاز غیر اللہ کے نام پہ دینا, تو ان کے لیے مہینے کو عدلنا بدلنا یہ کیا مشکل بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو بندہ فاسق فاجر ہوتا ہے وہ اسلامی چیز کو تاویل کر کے نا حلال حرام حلام حلال کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. یہ اس زمانے سے گویا چلا آ رہا ہے کہ چلو یہ اس سال یہ مہینہ یوں نہیں آیا, اگلے سال فلانے ٹائم پہ آ جائے گا, آپ لڑائی جاری رکھو. تو یہ احترام جب مطلب کا ہے تو احترام ہو, جب مطلب نہیں تو احترام نہیں کرتے تھے. ول اشارہ ول الحدی ول القلائد, اس زمانے میں جب یہ پیدل سفر تھے, قافلوں کی شکل میں لوگ حج پہ جاتے تھے, مل کر جاتے تھے, اس وقت ملنا ویسے بھی چاہیے کہ اپنے گناہوں کی معافی ہو, شہرت مقصد نہ ہو, لوگ حاجی صاحب کہیں یہ مقصد نہ ہو, اس لیے ملے کہ کسی کا پیسہ کوئی قرضہ دینا ہے تو بھائی لے لو, یا آپ سے کبھی کوئی بات چیت کرنے میں کوئی آپ کی بہتری ہو گئی ہو تو آپ معاف کرو, یہ حقوق الباد ہیں معاف کرانے چاہیے. اس زمانے میں لوگ اس لیے بھی مل کر جاتے تھے کہ واپسی کی امید نہیں ہوتی تھی, چھ چھ مہینے حج پر لگتے تھے, پیدل سفر تھے, قافلے بھول جاتے تھے, کیا سے کیا نظام ہوتا تھا. تو اپنی ہدی یعنی جانور اس وقت قافلے والے اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے سفر میں اور حج کے سفر میں ہدی ساتھ ہے, تقریباً کچھ اونٹ تو مدینہ طیبہ میں حجۃ الوداع میں آپ ساتھ لے کے گئے تھے, اور کچھ اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا آپ یمن کے علاقے میں تھے کہ جتنے اونٹ آپ لا سکتے ہو لاؤ, وہ اتفاق سے 100 بنے, جو 63 آپ نے خود ذبح کیے اور باقی